الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة آية تنجل في اللندن التي لتجدن أشد الناس والله من غرى سرنشوه خطني عداوة خنا خنا من غرى سرنشوه خنا خطني للذين إغنيانا خنا خطن أيمون دنا آمنوا كبين وطن اليهود أنتو دي منا كباهي با جري اليهود كن يهوديا نيائي والذين أرو يمك بيني أشركوا كبين غره إلا كبين نبري ولا تجدن أقربهم من غدي هو تنتني مودة خنويا يمون دنغني آمنوا كبين غتوندي الذين كن يمون يائي قالوا كبين غتي إنا أكودي نصارى وكوني نصارى نيونا ولا عيسى يايا ذلك يهوديا نيقنا قم قتني دينا Yahudi nasara nunga aro hilla kapano kwanda muslimon kone nan kotaswi muslimon do hubenu gantinta khanueta muslimon kanwe gantinta kubenu kunni nasara nukwai dalika andi nasara nundan ken kanwe tinton tengari muslimon nga bi anna minhum nan tawi kundi qissisi na modinu nyana kundi tuwanu nyani tuwanu nyandi dinati modinu modi yangana mugu awa diga mu hilliwut ko sasaga sanku mo mi muaddibu kenya ne moding ko jikundindana rabin kanne ne gada illa muaddibu talib waga karle man jikundini inati modi har banan take kayara moda kun chaku hibe kata ken ada diga mu ke bonondia ka ogana diga mu kujjakata annan yin odiga mu ko wabgabe bonondina ne digan cirenyen nama pisisin kenni ituwanu nyaya natijin nasara modi nunyani di mat ikunga walaru tuwakunga kubenuga walaru tuwakunga kunyana pisisina nunga warufbanan ani batanunga batanun kawidi iga Allah bata aru nanti nasara nukude la estakbiruna ikunta dundarawunu wa ila sami'u ma iga na fumugu unzila iga da kebe yankandi ila rasul kata khifari nga tara anna ngari a'yunahum anni yaku ngari tafidu iga gujindini mina dami gelli sanan jinga awadan ya khanji mimma gelli hon sababunda arafu igara kebetu min alhaqi gelli tongunga yaquluna ina qusati rabbana o kamangu amanna ukutongondia annu kusahanu tugunja ma'ashahidina kaini sedanu ngandanga mannu kudanga la nu'minu oganta tongondini ti Allah ya wama adu ganta tongunti honkaya kebe garo ya minal haqi gelli tongunga ya gani qur'ananga o khawana illahini muwat tamagini ayudkhilana rabbuna akukama nurun di ma'al qawmi kaini surunga as-salihin kubinu surungani fa'athabahumullah alladhi barajini tuga tihon sababunda qalu igara kebeko jannatin aritugal al jannan kanu ya tajri aga urnu min tahtiha yal jannan kanu mure al anharu khuli khurunga ma warallakunga khalidina لا نغني فيها كل جنان نغندي عندي لكن براجن غري جزاء المحسنين في زرنان انت وادن كنيايا قائم مكبينو ارو يم مكبينيا كبينو كافراقو وكذبو ايكا غارندي سبكالا آيانونا أولئك كن كمانونا أصحاب الجحيم كنياني الجحيم يمبيدون كونونا يا أيها الذين يا آمنوا قكم بينوا تنغندي لا تحرموا قمغا كبندي طيبات ما فمبو سننا أحل الله ألا غركن دنغندي لكم قكن دنغني ولا تحرموا تعتدوا خمغا يا دا إن الله الذي لا يحب المعتدين ألا أنت يا دانتم لا يا دانتو ألا أنتم لا سروي غنان كتين أنت كنت قبتي نباني انت خنقني انت ياغني انت تيهي غنى التي خمغا هو سنن كبا هو حلالي مغا كين كبا ندو مغا نعم وقلوا خكون ان نسرونغري ياندوري وراك كيدي غون جيهانو بينو غابو غابو سرو يغون ناكو سبارا كنيغان نانياغو كوكيتانغي احرامون تنياغان كيمبد اننا ينا هونيايتا يو انا ايني ان ايغيغان تان انكارن وندك وقلوا خكون نانيغي بكا هوندي رزقكم الله الا غرا خكو كيبي حلالا نياني هو دغان تنياني طيبا كيبي سننغاني واتقوا الله فكنوا الله يا الله كيبي انتم خكون به تكن الله مؤمنون تونغندانو غني غيا يؤاخذكم الله الا انت خرجنا باللوي تغربون سفون في ايمانكم او دان ديغان دورون تقدم من شفنا في أيمانكم خكون يندي قبري يؤاخذكم الله وخرجنا بما تهون عقدتم خغتهن كبه كما يا الأيمان خكون ينغى أنغران كنين تاغو كبه كما لانشون من دي الله نلغنا تايا ننتي بالله ما كده باري أنا خانيان ده باري الله نكي لغنا أنا لغنا ده يو خانا يدقامون والله ويكيخوا أنتي أريسا ساي والله أغرسة والله والله كيمبي كوني لاغوني الله انت الله غنتك خا اريسو بيني وان چوند مين دان كوني نغارين كام هم الله ان الله غنتك نيايا فكفارته نان كونيتي الله يغارين كام نان كوني غارين كام اجنوب كونكويني يطعام 10 مساكين مسكين وتامي غاندين دنياي ان اوسط ما نان بوغو هون خاندوغان كندي تطعمون اهليكم خغا خدون كونو قديم با ينمبران ني غاندبيا او كسوتهم ما مسكين وتامي فيتو فتا دونا او تحرير رقبه ما كومي خاني هو randenga faman lam yajid sirbe gama kitandi ana sumu thalathati ayamin bitosi kisume ana kenya dabarni de anda kengari kafaratu aymanikum khakune yunjunubu konke enni kenya ya khagana kune kantangandi aymanakum khakune yunga kemusane ani yubayinullahu allah gabangandindini لكم خدنني آياتي آيانونا لعلكم مامي ودي تشكرون خواننا اللانكوفانو يا سرنغنا كوني غارين كما كفارا كفارا كما كفارا كيني ماني أنا مسكينو تامي يغاندين يغاندي بيغا يبكا ما أنا أنغا بكا يلبي دي أني ميغا كبيغان ما قتي مانغان دغا أنا فهم سادامو نياكو بانكي ني منا سومانيا يغان ها أنكِنَ غَكِيبِ يِغَنَا مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ قَهُو خَسِي خَسِي بِيغَنْدَنَا هَرَانْكِنْ غَنْتَ يِغَنَا مَا غَبُو كِنْ قَادِدِ أَي كِمْبِرَانْغَ نَكُورِ مِسْكِينُ تَامِي غَنْدَ كِتَانَا فِتُ فَدَارُو تَامِي كُتِيَا هُوبِي أَغَانِي إِرُونْدِ وَاتِنِي يَسْكِينِي كِرَنْ شَرِيَا نِيرَامُ نِيرُونْدِ لِبَاسُ تَقْوَى مُنُونْدُو دُرُوكِي أَنُ فَامُو أَرُو كُهُنِي يِغُو غَنَا يَخْرِنْ غَنَا دِي لَانْقَانَا غَسُتُرُونْ يِتِيرَامْ بِينِي يُو أَنْغَ مَكِنْ كِتَانَا كُومِي خَانِي هُورَ أَنْغَ مَكِنْ چُو كِتَا فِيو kembira annabi to siki sumu kenyani al kafara keide kembira allati ono kune ntanga yogono ka kune nan neema ka anda wada sasa anga na hari kune ha sasa ke eh Allahu akbar sasa amma da anga haranga na kune so ko kan saka ha kai gana ti barake serin tubata ina ko sasa ko ken la ilaha illallah ora lanya sanga honya o ma ken da barbe يا ايها الذين يو بيدوسك نيتامبنني ميا يا ايها الذين يا يمغو حكم بينو غاتونوندي انما الخمر خونچين ادي ما خونجينا والميسر ادو بينا برنكيت مغونين والانصاب ادو جلانغون والازلام ادو سوليلم بيني غاتقننتي يا رجسون كوم رنتو نياني والازلام كني القران تلنيا رجسون كم غنتنيا ني من عمل الشيطان انا جلي شيطان غلنياي فاجتنبو خنجر بكي انا لا توني ورا لعلكم ما مي ودي تفلحون خنيا تقدر كتانو يا انما يريد الشيطان خنجي ما خنجي خوت كين دلوكي دلوكي حرام تنين ادو الميسر ايغان سومبيل سومبونن الميسر سومبون ho dambe anga dabar ne na buren kitay je way kamma anoni manyaga ni ba accokan manyaga ni ba akaiti manu nyaga ni ba gambul ke ko nayro ken aro ali ansabu solube ni gadi e ma jalangu be ni gadi segu kocchu igi ibatta kunyanale ansabu ke wali azlam solilemu be nu khayiga ma alquran chollu ko ma quran chollu hidu khulli muriyen chollu kembere ni kenya de bani getin quran chollu al hidu kulli muriyen chollu ko modi ngollem pe ba anu fam ina daga solusi kana ko gade makonno bane ngai amarani rabbi bane ngai nahani rabbi bane ngai bane ke honte angana ngitel londi angala le tel terranye manon ciren manon masiru angana ngitel londi ando amarani rabbi ya anadak nahani rabbi ana bartel hogan da kebe ya ina le sagane khati kenya al azlam ke kumpara mun to nyani innama yuridu shaytan shaytani lahiniya an yuqia anankinun dinan ngarandindi bainakum khamina kanga al adawata kunna khunga wal baghda aru kunnan dumba khunga ma kunnan baragata khunga khamri kunchim minnindi wal maisiri aru naburen kite mwonendi shaytani lahina khasankundi an zikrillahi bakalla finkongenyayi aru bakasallinga fahal antum yalla khakunga muntahu na kawa hatene ku ya ba Allah ra ku kaba anan bakkan lan kibare se be golle ngan chuka katindo ki gambula ko ma simena Allah min kibare e hari bade inta daga kenu ko na wala jaram ku gana na ta wala golle haramun tanin wa ta'awana lil birri wat taqwa wa la ta'awana lil ismi wal udwan nam ho haramun tanin anan ga ga haram akal ski haramun tanin golle ki haramun tanyani ana nan bugu sallin saltamun nakini ko ra katin chu warno kidiya anu fam agana ni salta mun ga dangina nga haram tan nyani wa ati'u Allah fara Allah nya mari kannim batu kana khifare nya mari kannim batu wahzaru kana khakilun to ko kam mari sohi gella kana khafalle koi fa'lamu ka kunnatu annama ala rasulina anuki khifare kam ma ya bani albalagu kinyan dinden nyayi almubin kebe bangante ngani laysa ala alladhi anta yammun kun kam ma kube yunu ga tongo wa amilu salihati gara golli sirun golli junubun tiya maliki yentiya fima hondi igara kebe temuna iga gelli dolon nukondi sarabillaga haramini gelli gana kanu alla iga joki kenkamma iga tungundi khadi wa amilu salihati gara golli sirun golli sagi kanu alla wa amanu itungundi khadi sagi kanu alla ya wa ahsanu iri golli sirun qadabari alla de yuhibbul muhsinina alla na fisir nyanganu nyamun la dulombi laga haramin kubenu gara minika alla ti laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junah junubun takakun akata sari billaga haramun pase yugunu nyaminne ka harami halleketa golle mpay no nyabe gana dabaran junubun nyakitana ya ayyuhal ladina ya yemmungu amanu aga ko serenga na nyanga gollende barna ngantatu haramun ta yankentatu jahil nyana kamang ira kona da da tu gollelli anga da tubane tanyum hujan ciganka kanni muka he o suru ka songa da barna ka o kursu ngana da barni ngaha bahinan da ke jopa an ba wani mani anani sunna ngana isres e golli sirenga na nyal alhamdulillah onan ba wani annan ba su jakkina ka golli bure ngana nyamba wa gantatu akem fati onan la nyaga danga sahih wadada kankin be gari ga dangara tu makata mbawa kitade Ya ayyuhal ladhina amanu kakumbenu watungundi wallahi ma igara ma alla gara khawre bagana khajarabi bishayin tifoyne ya gelli kanyuhundi ma wallampunga tanaluhu aidikum khakitunga kenkitana aru khatamunga makabununga makasurinunga kuru alla natu anayimintu ya khafu kebe kana Allah bil ghaibi timuqin wandi sirbe kana ya da ba'da zalika kindangi mpalle yangam kadanga danga alimun kebe mamandana gani kubenu garaga iganai hijundi ma umuranga awa hari igara tilisu nunci gindi nokumbe kata kany gundu honu ngarin ma wallam ponu ngarni a arawer ni angore kundu angana kinkarta na problem kita kafara nyallini go hai kanta saga kata akarin ko sampai umuranya sampai namu hijunya ka halara kulliti kun ka wuden jarabinye na hai sirabi ga kannalle khairat din kannare ya wan Allah wa sampana na ku sakari ka namunya Allah kanne na ku sakta kun hai kenya bangani nan dan na ya ka wallan puntu ba khanye ho asayid khanye ho tange ho wallampo kawana tange ho magasin ma ko jimba nani ken anu fam angana warna ko nganda wonda ya ayyuhal ladhi ya yemmo kakumbenu gatongondi la taqtulu sayyid khamara wallampo kari ma khanye hon kari wa antum ananya khakunna hurumun khana muntunyani wa man qatala sirbe kana wallampo kari ma khanye hon ga minkum khakundi na touna uta khanne ma kana du teu tugado wanu tugado ambaka misluma humme hollanyiranga agara kebe kari minan nami jelli karafumu mundi diga kitini tai zawa adlin surutulun to filli khakum mu'minun di kenni hallandi huani balighal ka'bati nan daga nan kinyal ka baina karina ta gande aramun fuqarunga ma ken qadinu konke ya ta'amu masakin miskino igandenga au adlu zalika ma ken menyiraya nami sumu liyatu khakuru ke karindana nan temundi wa bala amri afinu kubena gari dabari ana lagarun temu afa Allah fa alla yampa amma baka karindendi karinde kebe gadangi sado akabilla kabine sada billa kabine angana ni hijin no kon mangana ni umran angana mu annamun tengani anu famu manga haram ke no kon nanta wallan pon karne kubenu gana khawari ga wur gana khawari ga wur no gundo non peba maka anta kun karne angana ken karan na tugana angana anu famu hirigenya kari anna tugana honu na tinyogo memuma anna tugana ke min kala ho mum ya abaki na katiyade sugo ma jage ma nama nyogome anu fam angana gundu nankare anna gundu na dabare sagana batten ko anna anna to ko anna kadu nanya sagana batten anna khursi nanya sadaqa na'am yelungun juwa ken no diga ngabe gabe anna sharanu fa na'am wa man aada sirbe gana sage kin bosi anken kada ga hiji anna de ne mane khanya hija na kharu khani gao kenga na yakundunga koro e jun ni ramun tilegeta ah kenya ni ka hangen kallen ka warni ken ko nan danga ni wa man ada sirbe gana yille nan chaage khani hunkarni ayantaqimullah ma alla gabim bagu minu akamandi wallah alla de azizun min danan yani duntiqam bim bagande dunke analla ya uhilla lakum idengen dindi khadanga na nya halale ya faidul bahri fangen khani hunga wa ta'amuhu aro ayi ganden a kebe kebe ga karano gonni ma kagara kebe raga fangin no gondi akada ganten nyani nanya mata'an dakammu hoya kadangani walisayyarati aro danganun danga tiranun dangani wa hurima alaikum ikabandi khakamma ya sayyidul barri singanga madonga sella singa madonga akanye honga ira kenka baka kamaya madumtum na kafanna to huruman kaga ninna mano nyaya wattaqullah akanu allahi alladhi allah kibi ilayhi tuhsharuna ha ilayhi tuhsharuna kaga sa kaga kapeme kata allah kibi kakana yade ja'alallahu allah kaumam جعل الله الكعبة الله رأى الكعبة البيت الحرام نانيكا حرمان تنيا يا من نانيا سيغو يسرون دانغي يسرو ينغا كبدي للناس يسرون دانغني والشهر الحرام أرو خسو حرمان تكوكاي إنكتي أدينيا أدينيا قياما للناس والهديا ادو حلن دو هونو كوبينيا ايغي دنگني غناي كارني عمران ما هيجون نوندي والقلايد ادو جونغادون جونغون دانو دون كونو يا كونيا غني خلان غونو غدابن بينيا كومبارا مونتوني ادي ني كارينا ني ووتو ني فاي ni nyamu goyo go akabanta nyina ganta nyiga nkawanya na mogobe ya zalika anda kengari lita'lamu khanatu lita'lamu khanatu anna allah nanti allah de ya'lamu ma allah wa funtu fi samawati kebega kambato nyeridi wa ma allah wa funtu fi lardi kebega nyampato nyeridi wa anna allah allah de bi kulli shay'in tifo inni besu ya alimun allah ni tuwananya ya قَدَاتُ أَنَّ اللَّهَ نَنْتَ الَّذِي شَدِيدُ الْعِقَابِ يَنْغَنْ قَدَا قُتِ دُنْكِيَانِي وَأَنَّ اللَّهَ نَنْتَ الَّذِي غَفُورٌ الله ني يم غفرن دانا نياي رحيم الله ني فنانا نيايا ما على الرسول فوفن تخيفارن كما الا البلا وغنتا نياكي نوندي نياي والله الله دي يعلم ما الله وفنتو كغا كيبي بانغانديني وما الله وفنقاتو تكتمون كغا كيبي موندني قل محمد ننتي لا يستوي الخبيث فومي خنتن لانتا نيوكونو والطيب أروف سننا ولو أعجبك هراغن أنكاوى كثرة الخبيث فومغن تنقبو ينياغن الأنكاوى غران ياغن بغا فاتقوا الله فكانوا ألا يا أولي الألباب يا حقر سريدون كونون لعلكم ما مي ودي تفلحون قوى تقدرين كتنا كي كندو الخبيث والطيب انتنرا intanye kuna pada kemme kentanya ne kessenne ken halal ken harame kuntanyar na laban naam hara ganani homme kentake ma hom haramun teke aga gabu an anya kun kane misalo ganan sasa yogora ga andufamu na burmu ranga adaga na golli adi aga hutini andufamu kiyenda aga hubeketna ado yogowa juranga gana ma wasokenga gana andufamu ma wadulonga gana kiyenno gonni kenna ke halalin gollana dum pillana tanu manime an famu yana dura ke gena yidrom se ganya ke nanti ke hakkam bana e gena kontin kono nan ta sakka ke na ko san nyin an kilu ngirnde na lokel an nawari an famu ya hala gana ni jura ke kal singa ngagabo ngangabon ta ke bana ami khanta jani maka ke ndabari ya ayyuha alladhina aro ku be no gara golli gan talla mbattu ku dabar ana da golle anta sallini isallana la ganjara hutu anni su junjume kamai aro serebe aganta kengol likit na kha wa sallu ku kun dabarni aga hunne be kit na aro an kenga da wujunu million ku be no keta anga sallu ku kafam intaban ya ayyuhal ladina hunu kan ku tuba ya ayyuhal ladina ati tambia Allahu akbar gara tambia makwata ya ayyuhal ladina ya yemmo amanu kakumbenu gatongondi ya tasalu kanta sirana kana sirin tuman ana waraga titambi ko ne raga tuman anya mi iyo ko ne gatuban Allahu akbar Qur'ana gana nyiyan kana ina kusa bange kadanga afa Allah alla yampa anha baka kun gollu kuntirninu magaya wallahu alla de ghafurun ghafarana nyani halimun alla ninno khenya ya khama to gufarin tirnitirnini hinu yuguni aw gufarin ganter tuwana nan daga tirnini hinu beni walikum sala kalantan makenga natuwa kun kempampai ko soronan choya sahi faran ke ni nya tirni na hogan ta ni nyugo me kenan minne sa an fa mpa bani ko isa ay ya tirni na ni jabi na ko setto ko amma re gata atise yo gora mpa bani kare akin gara simi ha bani ke hay bait ken amali ngada man daro ken man na ken chabab tirni ni ken sunu go ngata li go wono kay nden ne ka gada aha daro ana tirni na mpa bani jalla iyo andawal Allahu akbar onna فَلِسَأَلَهَا قَوْمٌ سُرُنْدَكِ كُتِرْنْدِ كُفِينُ مِنُ تِرْنْدِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَارُوا خَرِيًّا كَانِ ثُمَّ أَصْبَحُوا سَاجِئِي لَكَرِي بِهَا تِكُمْبِينُ فَسَرِنْغَا كَافِرِينَ إِنَّ كَافِرُنُ نُنْيَايَا مَا جَعَلَ اللَّهُ أَلَّا مَنْيَنْغُنْدِي مِنْ بَحِيرَةٍ جَلِّ بَحِيرًا آيَغَنِي تَمِّ سَتُرُبُو خُنْتِنْغَا وَلَا سَائِبَةٍ أَلَّا مَنْيَنْغُنْدِي سَائِبًا آيَغَنِي تَمِّ سَسِغِنْتِنْغَا وَلَا وَصِيلَةٍ أَلَّا manyongundi wasila nga kewe gani tamisa soni ndana nga wala hamin Allah mahami nyanga kadanga ya gani tamise be halen kabantengani walakin alladhina khabari yemmu kubiyemunde kubinu nga kafira hu yaftaruna ikunga kutundini ala Allah Allah kama ya alkadiba garenga wa aktharuhum khaifu gabide la yaqiluna haqirendiya wa idha qila bahira du saibaru wasila du hami diga menga pega penya nati aho de penna ta tamise nyani agana no ko mpakke na gana kenketa agana kuncharata ina toro ke boko kund awa kenga na ino kusudi anta seren ta katin kenga kit anu fam saiba kan tamise ay no ko mpakke na gana kenketa ina wallati diwa kundunya agani raqilla hada nyi gande ni kona kabam ana ko sato kama wasila ke kan ke be gara no ko mpakke ni agana kuntembe ni me ko ya karunduru anu famu ya ka eno ko hanan do hillande ra kunyate kunchunya ya karonya nitu wasila ra kunchuni meya kenka ina kenka wara kundum hami khani tamise nya iga tangana anu famu ko do tangante ina te kewe akengara daba be katu aga sare aga ya karin chara ille kenka kattakat anu famu yo ala kul haliwa digangabe gabe ngano kon ina ko sere serenda ta ko ke halen kam ma ya kunchu hay alla rake ko ni ganyi kenda barne kaw ko ga ma khair hinu wal hubbe nu ga ke mi khawarna nan do ko senni ga ko senni ga ko senni ken do kenda bakam yor isumba na na'am wa idha qila lahu iganati idangani fa kunnalli ila ma katafunga anzala allah alla garake be yankandi wa ila rasul kharikata farenga qalu ikunnati hasbuna ma hunkendo baga oganyindi alai kempo kamaya aba ana ufa banu ya ugaro fa banu nyikebe kama walau kana abahum at itirni nanti yalla harika ha banu gana لا يعلمون إن لا يعلمون شيئا إن تفوتوا ولا يهدون إن تكن لنك اللعنة هريك إن خنا ولا ديابا سربنا كوك لا دبروه إن دبرني أنا أكتر خريك سنة لغة خريك كتاب لغة إيه إن توقها بانكيلي أنا أبغى بانكيلي ولا إيه نسأل روعنا تمارك كوندا كيلي ساس مارك كوندا كيلي قلي قلي غني غا كون هاري شيخين غو مكيرا غا كون توأكون كيلي مبيا صحيح دو جاكن ده مثالين sasa anga nati siridan li khara ana kusa barakara ana yi hinu yego na gani da barana to ha banu nyika da bar an ba baga nyika rangi bi an kin kabarake so an gelle kun makara na wa sai na ji a tige makara iyo tangan ke Allahu akbar Allah ke makara wata yin ai ke wa sare me in makani a tika ta tayi ke wata kharan الله أكبر يا الله أكبر كان يا أيها الذين يا يمّون كم بينو غتون دي عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم من نخما خخلوك أنفسكم ما أنفسكم ها أنفسكم sagay ya ayyuhal ladhin ya yammu khakum binu gatungundi alaykum anfusakum khatigiti khaduya la yadurrukum man yammin takaturunu balla kibiga sanku idha tadaytum khagana kande khagana killengari ilallah awakata allai marji'ukum khasagira khinga jami'an khasukaf mantinga fayunabbiukum allah na khakibari bima tifunga kun tum ta'maluna khagan kebe gollini sir suga danga dina kyannan tikita itanna kebe yalla garanya maragaran kaban nanna kwannan pammitandu eta angana hammitandu kebe ganka manda kebe gara kaban kenda kint sangondilla ho nyanan kenketa sirbe gan anke ngana kan angana kandi sirbe ga sango kellan ta ho nyanan kenga panna wada angana nyi misada anga killendi yogore ada ambugan killi gara dal likide eske anke kandi anda am pam afamu ba anke ngan kawas hammini do kebe amma kem pam angana kem pam anga sigita isiri igana kam mi hide bari intan chan kondini ya ayyo kewre ta kanan tan nasro ngara dan ma ka wandir nanti allah ti alaikum anfusakum ti ho ni me kembe de ke ngana nya untar ne na'am ya ayyuhal ladhi ya yemungo khakum benu gatongondi shahadatu bainikum sayda kunna khana khanna idha hadara ahadakum agana tawe khadubanu be anankinye kallengana kinye khadubanu be ya kesahande nyane khana sayda kum bagandi wasimbirenga ifna nisurufil linambugu dawa adili tilongonto filia minkum kunga baka khakunyadi أو آخران ما سروتنا نيا من غيركم خكم مسلموتنا ندي إن أنتم جل يغناني خكم ندي ضربتم خغتريا في الأرض ينكم ميا فأصابتكم أرى خكتا مصيبة الموت كلمة سبو ينقنت غنا خكتا تحبسونهما كنشيرا في اللي خغير غنا من بعد الصلاة سلم بليا فيقسمان إفي لنا كني بالله تألا يا جل خغسي كسول لا نشتري وكنت تلمن ديني به منت قبون ديني به تو كنيك يا ثمنا جنكو يا ولو كان حركة ناني ذا قربا بروتين تنياغني ونا تنغني كنادا ولا نكتم انت مغن ديني شهادة الله الله سيدان ناغن وكوكين دي كنا وكوغنا كم مغن إذن كمبر يكودي لمن الآثمين وكنا قلي جنوب قسان النايا فإن عثرا قلي قنا ينجي على أنهما ننتكو سيدا في اللي استحقا يكون باقا وجب دي إثما جنوب النايا أورياني ما تنوكو فآخرا كن سيدا في اللي سيدا في اللي تناناري يقوما نكون في اللي قلي مقامهما سيدا كوه اللي سيقران من الذين قل يمندي استحقا أغا وجبي عليهم الأوليان عليهم الأوليان أوليان هو نتي الأوليان كتمني الأوليان هو أولا تكوبينو في اللي دو هرنغا انقبارنغا انقوا قوم سارة دي كي هاي سارو قيم باللغرن سيرنغا نفات أنفهمو أغاني كلا agaran isrohil linaraga banga gay wosinu benu dabarna awa min jange kari parce que kembiran ta khalle maman tralle manan qena nanti khaninna bure khananya kunu khananya kunu khananya kunu kunchurohil gellagana kaga safare nyano kunti kunchurohi amare mum makite kaga safare ndi surutana no ankite kungari gara khibaran ko kadangani qasikiti kaga sikiri fa in usira ka yingi ala annahuma istahaqqa isman nanti ku yagara junubu nyakita ya gari nyako awra usira kaga yingi gundon kam nanti haga jambandia kembere kana surutana no hebirti hureke ma bisanunde kube ndo hurengan paulanta awla yani jam'u awla kebe do hube gan kawa bane kubenu hilliro huri egan kawa iro hure ngan kawa awre ani gatni ya honi hure nga kunjuro hilliga nari fayuqsimani kunka fillina kune billahi ti alla ya la shahadatuna nantu kusedanna kunga ayan tungunta min shahadati ma dina ku filli shedanna kunga wa ma atadaina hukuma ya danan kembrandangi inna ogana kenda baro kude idan kembire keta la min azzalimi na ukunya to nyangunda no nyaya dalika handa kengari ayan tinta ayatu kudo inari tindi bishahadati tisheranna kunga ala wajiha mugobe gankawa anari ala wajiha inari ti aye songa wureni manne arum mugombe gankawa alla gana agara kirat kenyan cigimene agana nyana keta soro kukanna ina maka daga sigindit ina katu sedan na kertini ala wajhiha gan qawa mugumbeya aw ya khafu ma kin kayina kanu an turadda aymanun imma kunne sagandi ba'da aymani ikun kunne yumpalle wattaqullah kanu allah ya wasma'u kanan tirinke kamugi wallahu allahu ta'ala ya yahdil qawma andasrun kandana alfasiqina fasiqunu gan kunna yawma خَرَكُوا تَنْجِمَّا يَجْمَعُ اللَّهُ أَلَّاكَ كَهُمَنْدِنِي الرُّسُلَ خَيْفَارٌ عَاقِ كَبَّمَيَا فَيَقُولُ أَلَّا نَاتِي مَاذَا مَنِ خَادَمْ بِنِي أُجِبْتُمْ إِذَا خَنِّمِي مَنِيَا إِذَا خَنِّمِي مَنِي هُوَدَمْ بِيَا خَيْفَارُ أَلَّاكَ نِجِرْنِي لَا غَرَكُوا تَنْغَا anati surundan ngani khagara ka kata suruku be niya ida khanyimi mani ya khagara khifarna gunko qalu khifarun nati la ilma lana tuwaguntu kudangani innaka anken alla anta anken alla de allamul ghuyubi anyani fima nyarigan kuntu wana gore nga fimu kuntu anyana kuntu hai khifarun ya tirini sakin kadanke onaka birambe biren cimma qala allah alla gati ya isa isa ibn maryama maryamu renyigo gun ni'mati ngene ngalla ne man cimma alayka anken kammaya wa ala walidayka aru ancharana ya kharen kammaya birambe ayyatuka ngadan yidanandema ruhil qudus si jon kisenneke ya gan jibrilu ya jibril senne ya fankanga nonga kallimunna agas anga surundi gallimma khunu fil mahdi bamba dunno gondi wagahlan anga nyana fade ya khadi anga nya fade nan koro awrani isa ga abu chinne madjamba ay kenya konnara nan nanti bire incimma igara anni ne mancimma an charana ya khareke igara ancimbe niti jibrili anu famu andu suronga ndiga anga ni surondi galle ma khunu bambado ndi awre ani gana ti bambado ki iramu benu e igale min loniti wa kahlan adu anga nya fade ya birambe ya wa iz khafa den to kenya ganya tanji kesina lemme ma tan kemme khawara wa iz aro biren cin ma isa ngara ntu indi kitabin na sahanden na wal hikmata aro tuwa kunna wat taura aro tauratun na wal injila aro linjilin tuwa kunna ngara ntu indi kuya annan cin me birambe kha anganyi taganden dabarni bakka budu khannu gondi bi hayati ko kampinte mukonga bi izni tikalla dunenga an anga futen dini fiha botoka ken gondi ma ken khayel ne kenya mukondi patakunu tayra ara kusanya kampinte nga bi izni tikalla dunenga anga finkin ton jarana wal abrasa arusahin tonga bi izni tikalla dunenga anna birin qasima tukhrijul mauta anga karahurum anga ni karahurum be mbirandini angi bagandini bidni tikalla dungenga ni bagandi bane ni birandi isa alla dungen kamai arsuro yugun birandi ikara halle khamen sinangondi kabe وإذ برنشم مع عيسى كففت بني إسرائيل نغرى بني إسرائيل لغنكم كتل لغا عنك بكانك نغرى كتن تغي برن بجئتكم أنغرى كتيا بالبينات تدل خلنا فقال الذين يمون قساتي كبينو كافرا منهم إكندي ننتي كيف تفوفو يا إلا سحر غنتنيا كورتنياي kebe bangantengani aro birenchima au haitu nga khaindi ilal hawariina katta iran kulli gumudun konun aya gani soro siru benu gado isabatenga nanti khantong ngondi bi tikalla ya aro tikai fari isa ya qalu ikun kusati otong ngondi washade annan chede nanto kude muslimuna muslimunya نوكويا برامبي قال الحواريون إران كل جمودن كنما إيسا كفل مونغتي يا عيسى عيسى و ابن مريم مريم رنيو هل يستطيع ربك نانتي يلا أنك من نكتنو كيدا بارويبا أن ينزل علينا أنا ينقن دو كما يا مائدة بننا من السماء نانجري كم مندي قال عيسى اتقوا الله فكنوا ألا يا إن كنتم جل خذنا مؤمنين تغندان غني خيا ما إدا وتماني بين ما إدا مدين كبر دلير هلين قلنا بدر دلير سايا كذي أنا دو قرآن أنا كم ما تايو كنا كيكو تايو كنا كيكو هكى خنكو قامو كبي سهي ما إدا سورة المائدة إيش كدار ورا مائدة كيكوا؟ أنا فاهم. أوري ميكان كيبوا ناتي بنج كيا كروسيا هو غناني أنو خندي. أنت تني بنج. صحيح. يو قا هاري أرابون دي غناتي مائدة أنت يعني مائدة عنا هو إيجاندي نياغان تدي أكما. ديكي يعني ديكي ما ديكي. kawa dikentu sindike kawa sindikentu sin kawa kentu sin yo kotu hilan sindike bagala dikke ka famu ne daga nti sunun kontina da ma ida ken dikke igande ngana nya kam igande gan tati antanya na ken ko ganti ma ida igande ngata ko no hube kam hari kompon di salon di tabali lemu ngay no kan igana galdi ga tawon ma ida kala na daga restaurant nku igana igande di ga tawon tabal nku be nkam ma ida kay ni diken surma de nyen yokke ke dan nan ana fam ta ko ni tabali ken kara fam makam fam igannu ngata hun kebe kam kenyani maida ke ka indatni maida igande nganta kama igande ngana kama inati maida oro fam mon fam na fam he onna Allahu akbar jawo gana ton ciki ku kama re golle eno ma he kemballe kan gabe gabe nyano ga dangina on kawa siki su kama ta tafsiri rinte ke dalan dunya bose wala wana ke gemni sun basu kiya Allah gana dum mono waxan ne ke ko ke anda anu famu hasar ne ke lungo mene anga kharna anga wuretin fa kara kundunga ta anna duna swara bin kanen ka ngome inda ta awre ni mane Allah ta harba ne ko ke ne masibo ni aha qalu iti isa dangani eske isa ka palle mako iti eske Allah rawai ganin kolle igande nyan kan ni kam ge na rit ye isa ko sati ittaqullah ko ne ka kanu Allah إن كنتم مؤمنين قالوا تنجد عمل المال ذات ينقن على ربدي كتير ما ينقن يو يقندك ما إذا كيني يقندك يرو أقطعون كبس كم نكين خل ما إذا هاي يقندك أنت كم ما إذا هت ندي بقومي ركوا كنا فاهموا تكين onna talu iti okuna munda mine anakula minha ona nyige bakai watatma inna qulubuna osondo munamma wafugu ona tu anqare sadaqtana nantando tungundia ona nyakhan mine alaiha kenyigandi nkolle kamaya ma kendike kamaya mina shahidina gelli sedanunga Isa ti ibn Maryam Maryam remegani Allahumma sunundo lingun kama Rabbana o kama ntunka Allahu anzil alayna anna nyankando kama ya ma'idatan anna igande nyankandi gillikamundi takunu lana aganyano dangani aidan daganan chake hoya masage sage hoya li awwalina usuru hanun danga wa akhirina arusuru lagarunda ayatan ananya kawa finga min kanangiran king allaya annuku wa anta anking allayi khairul raziqin anyani kuindanu nchuhu sirenga allati iki allade munazilwa iki wa yankandini iki nikendike yankandinda nanyayi alaikum hakun kamaya sirebe kana kafira kunu ba'du kendangi mpalle hakun di fa inni kallahu ta'ala ya azibuhu ina yangang katana azaban yangang katande ya azibuhu inta sire yangang katani tiken yangang kataya ahal alamin la azibuhu ahadan dugo yere kundagati fa inni uazibuhu azaban la uazibuhu ana fam khogand la uazibu ahadan angadu kel dagem kha la uazibuhu awke ana kata yangan kata kiyai awulani ina siri ina kaman uazibuhu ina kaman yangan katana kebe ga hawo hana kiyai illa na kata kebe ga kafira kuma azaban yangan katai ken yangan kata kedin la uazibuhu in tasire yangan katana tiken yangan katai ahadan yambane min alalamin gelli duna dun konon din nan kuta kamanga fa inni allati kede uadzibuhu ina kaman yangang kadana azaban yangang kadande ya la uadzibuhu intak yangang kadande de barni ahadan yambane ya minal alamin gelli duna dun konon di wa iru birinci ma isa allah gatini allah gati ya isa isa o maryam rinyugo anta anke nyani ba anke nyanti linnasi surundangani kadike tigi wa ummiya adin chara ya kharinga ilahaini khani unyaka manu filia allah tananga isa kusati subhanaka senna kunganke ngalada antafatanti kedanga anakula manga honkono kebe gantinda bihatin titungu yang wawuden impakke ga hitikebe ya gellingana ni qultuhu ngara kesefe kotang angken alladatu ta'lamu ma anna huntu fi nafsi kebe ginke isadi ta'lamu ma ngenta huntu fi nafsika kebe ganken alladin angken alla anta angken ade allamul ghuyub fi man yadgan kuntu ana khoren nanya ya qultu lahum ngema fukuni da illa ma gandanya fukebe ya angadinya mari bihi tikempo benantina kinyandia nantina alla bani batu nke isa kama alla warabbukum warabbakum aruhakum kama alla ya ngenyi kama ya shahidan sedana ya madumtu fi madumtu nimpanna tuku fihim ngabireni di khabiran be tawafaitani angari maghfugu anken allanya anta anken arraqiba anyanyi kurusindana ya alayhim ikammaya anken allah ala kulli shayin fuinni besu kammaya shahidun anya sedananya allah angani angan kankata anna tukunde ibaduka anko munyani angana khafari danga fa innaka anken Allah anyani ndananga alhakimu anyani kitananga Allah ti hadha yawm ke kundude ketongu konnenga hadha ke qisa bega dangi kundu kenya na kota nyai ma ken kanati hadha yawmun yawmu qala Allah allati hadha yawmu keni kota nyai yanfa'u sadiqin agatu ngunton nahna sidquhum itongunga lahum jannatu al jannatu idanga tajri agawurnu min tahtiha al jannatu kanu mure al anharu warallaqunga la ma nuganiya fiha al jannatu nugundi abadan abadal abadina ganta bakatan Allah ndunge anhum baki magaya yikadunge mine anhu bakala magaya anda Allah dunge ngari alfawzu kenyani ganyenga alazim kebe khorengani awa Allah danga mulku samawati kampado nyiri marenga aronyi ampado nyiri marenga wama arufunchu wa alla danga fihinna huwega kambaro nyiri nondi alla de ala kulli shayin fo inni bisu kammaya qadirun alla niraniyana nyaya suratul an'ami karafu mumun zoram bingong nyani makkiyah ayang kala farengam mamakai bismillahirrahmanirrahim alhamdu tigandunga lillahi alla danga alla kebe khalaqas samawati kebe gara kampadu nyiri taga arukan nyinyam padu nyiri ya waja'ala zulumati alla rabitum binnun taga arufun kuranga nurung arakin khataga sage yemmu kubeni ya kafaru kubenu ga kafiragu ti kamanga ya'miluna ikunga nyiralle manyanan lada Allah ni tunkanga khalaqakum agara khataga baka butu khandi summa qada sagari kiti ajalan satenga aru sate tanai musamman kentukun kunintengani indahu Allah ninga sage ka kunde tamtaruna khawasikana khawame kutana Allah ni Allah fi samawati kampato nyiridi aroji yinkadi ya'lamu sirrakum Allah na khagundontu aro kabanganta finunga wa ya'lamu ma Allah wa funqatu taksibuna khaga kebe kitragol nyana fo mariya min ayatin gallika wa fiya min ayati rabbi gallanka man ka wa fi nunga illa kanu gandanya ikungani baka kunga wa fi nun makha mu'ridina ballanu ganiya ikunka ikunga randi bil haqqi titongunga birambe ja'ahum tongungariya wajibinyani yatihim awariniya amba'uma fun khibarin ariniya ikungani bihi tikampobeya yastahziuna igatulin ta'untifubeya khibarin ariniya alam yarau ikumma ngariba angaba ahlakna uga halakindi ikulli yankane min qarnin gilli jamandungonu yogunuya alladhi maghafugundi fil ardi nyinyen kammaya maghafugundi kebe lam dumakil lakum ogama me nyanga khadangani Allah turakam munki alayhim ikamma ya midiraran dume kamma ya tagabe gabe ya kamminga daganan shagene wajalna lanha wara wara laku nyangi danga kenga urnu min tahtihim iwro edunga kemma sigi ogami halaki wadi falaki ya bidnubim tizunubunga wa anshana ujungan dimunan tagandi mimbadim idangi mpalea karnan jamutananu ya akharina hutanu ganikunga haruga liga nyankandi alaika ken kamma ya kitaban kitabin na fi qirtasin karaga sinun no gondi ayagani derun no gondi anani da mimi bi aidihim tikitunga laqala alladhina ganjinga immuntiniya kafaru kubenu ga kafiragu nan dikefe duvu ya illa sihrun gandanya kurtenya mubinun kebe bangandengani ikunnati jallasa unzila alayhi ganyan kannin nifaren kammaya malaikan yayi mine ganda malaikan yayan kannin nifaren kammaya allah to ganda malaikan yan kandi la qudiyal amru fi nunyinye mine summa la yunzaruna sagayinti dugunnini haro ganda khifare kinya malaikan ninyayi la jaalnahu unanyana rajulan sirinyayi khoyi mukunga ganjinga wonyi honya kambini kamaya ma fobe ya yalbisuna ga kebe nyagamini ikuntu lintaku birusulin tikhifarunga saru ankin kane fahaqa akhinu tiyemunga sakhiru kubenu gato lintaku minhum ikundi honyang kenuti ya kanu ikunganyi bihi tikempove ya yestazi unaiga tolinta untaya annanti hakunnantere fil ardi nyinyang kamaya sage kampa indi kaifa mukumbe garantulla garunganya mukumbe ikana kempai annanti yerekundu igatini sarankulle sarankulle khawr igatini kebar sarankulle khanta uga khanne be kom sarankulle khanne be ba la ilaha illallah hono ta bugu qur'anan nyano galla gati qul siru ti kira kenya halran bagan ni siri qul ti ti sarankulle ke me garante de wanda ga muhammadan nanti liman liman kunna ko dangani kebe ga kambaton di wal ardi yaro kebe ga nyinyandi annanti lillahi kenchuna allah danga allah wajabindi rasaha ala nafsihi idu kamaya arrahmata finne nyayi allah rafinne ngajabindi du kamalla finne nyanda butten chama نعم لا يجمع أنكم ما ألا قرأ خكف مي إلى يوم القيامة كتا سيكين كوتان لا ريبا سيكان تا في كين كوتار يندي الذين يم كوبينيا خسروا كوبين أها خسروا إغا كومي أنفسهم إدويا إكونا دي لا يؤمنون إنتا تونغنني ولهما كمو منشوا ألا دانا سكنا كيسبيغ سوغا تنكونو uron gondi wanari arukiendi allah de as-sami'u allah ni mukananga al-alim allah ni tuwananga fufu suga tenkunu urondi kienda gabakka kenna allah dan fufu suga tenkunu kiendi uronda gabakka kenna allah hon wari kun tenkunu uronyat ko adama dum mum mo ado hotanan hon wano kun tenkunu kiyenyede kiyenda anti walla uronde na bu kenchu nalla da fiu na annanti yalla alla tananya ni ba attakhidhu waliyan ga kenya nabi sallama ya fatiri samawati kam bado nyiri simpindana wal ardi aro nyam bado nyiri taganda nan anani alla kede alla nyi gandindini wala yut'amu inta alla yi gandini alla annanti ge muhammadu de umirtu idi kenya maria nanya أول من يمبوها ننا أسلما كبيغا خاينا سلاما قو مغنيا من المشركين قل في اللقبان دي أننتي نكي محمد دي نكي وكنا إن عصيت ربي قل لنغنين كمان كتا نكي وكنا كو تنين قطن عظيم كبيغا خورانتا زويا سربيغنا ينغن قطن كوبنا ساغن kandi baka kama kenko tanga faqad rahimahu kun allah in kenyaya anda kingari fawzu kenyani taqi kitenga al mubin kebe bangandengani yamsakallahu alla ganang meme biturrin titoranga girindindana sunta lahu kemasibo dangani agantanya alla baniya gellalla ganam meme nankita bi khairin ti khairin na jamu nankita annatu alla de ala kulli shay'in fa inni bi sukam ya qadirun alla rawadanga alla nin qalbun dananga nin dananga fawqa ibadihi ikumun sukam ya alla de al hakim alla ni kitan shirenga al khabiru alla ni ngananga annanti manifo banini akbaru kengan koronta shahadatan sedan naguya annanti allahu alla sedan nagunan koronta ho dambeya shahidun Sheda nanni allani nge na kanga wa bainakum aruha kunna kanga nanti ukhayindi ilaya katike muhammadu ya ke qur'ana kundu ya li undirakum kurunna kagongo bihi tike qur'ana kawannunga aruna yemme ngongo balawa kitabe nga kine kubinu ya maduna gangiri yo kakunyani mine latashaduna kagase Nanta wakahini allahi alihatan ukhura Nanti kamani wakahini allahi ukhura Kengani kamani tanaya Annanti la ashadun Kenta sedine ken sedan nagube Khaga sedan natayade Annanti Allah kenni atan ilahun Bati kamani nyayi Wahidun agani bani nyaya Nanti ke muhammadu Ngebari Tenga mboko ntenga mima baka funga tushiriku na khaga kempe kenya na fila kapei alla dangani yemu kubeniya ogara kitabe nkiniya yaarifunahu ikhaga farintuwa ya kumukumaka ya yaarifuna abinaahum igire nyuguntu mukombe inafarenkatu kundunyai kunyani yemu nga khasiru igakume amfusahum idu ya fahum ikunga ikunda tungundini ko ganto nyangunta manna tisirenta to nyangunta dina sim yemmenga iftara aga kutundi alla kama ya kadiban garenga maga garandi bi ayatihi talaka wa finunga anna tude illa yuflihu zalimuna to nyangunda nungunda takenkidana wa ko tantimma nahshuruhum ogi kapameya jami'an isukaf mantonga ogi kapameya jami'an domeya sage wonati lilladhina yamundangani kubenu ga hillaka fi ayna shuraka'ukum kakapallemona minna ya alladhina yamukubeniya kuntum khakunganyi tazumuna khagazamun tandigamun nanti kun allahi thumma lam takun fitnatuhum sagi kun jabim manya ho ho ya agantanya mine anqalu igatniya nantoku kuniti allahi rabbina allah ganu kamanga nantoku kum manya mushrikina kuna kumanyi hillaka fini kwalla wagarna har lagara kotan mai kunina khati wallahi rabbina ma kunna mushrikin ha thumma lam takun fitnatuhum anya ngana manin ku hayna yawan fitnatuhum awaya ma ma na ijabi manya ho ho ya nana fa magantanya gatniya gat nake na'am fitnatuhum lam yakun jawabuhum hina yuftanun na'am ondo انظر ان ام بايندي كيف من كم غخاني كذبوا غغارندي على انفسهم ايمنوا كما يا وضل عنهم ما وضل عنهم ما هنن تنكو بكيا كانوا يكونغني يفترون كبسيتن الله ومنهم من يم يغنو يدي كونغا ترينكني اليك كتانك محمد يا جعلنا الله تونغندي على قلوبهم يسون كما يا سكا دنا أن يفقهوا إما غفاموا أوي ترنون قادي إنيان دي ترنون دي وقران ستا دي أكينا كيني خو بارتا دي خو بي أنا نفامو أنا رانو خوندي أغا بارتنا دو خوننخ أكينا ko challenge hon kam mo gombe isondo muko Allah ra sutade nyaari ya sukade nyaari ya di toronon kano woni sutade nga waqra ada huwarno hobe gan tatungum muko wan yaraw kulla ayatin ikun gana ka wa fi sudan bi wari la yu'minu biha in tatungun tiken ka wa fi ya hatta idha ja'uka hatta ma birambe idha ja'uka igana rika tankenga yujadilunaka ikun nari nan padangalle ma kunan kanja pikam bunan kutanden ko yanga yaqulu alladhina yamungatni kafaru kubinu kafira qu nantike فوسويا إلا غنتنيا أساطير الأولين صرفنا نندغمان قسنياني صرفنا نندغمان غنياني ننتي صرفنا نغارا قسنياني وهم يكونا يوكبانديني عنه بكفارين يوسرون كبنا بكفارين وينأونا يمنو خوالاتن عنه بكفارين كوني كياني خناخون ينصرون كبفارين يمنون لاتو ينأونا ينهون عنه وينأون عنه نعم وإن يهلكون إكون تفوفس فلكني إلا أنفسهم أغنتني إيمن يا وما يشعرون إكون ما تنيتي إما توا إن تسبني تاي ولو ترى أنغل لغنري برنبي أقفوا إغني سيجندي على النار إن بنكن كنن فقالوا فقالوا إغتي يا ليتنا أكون تينكو نرد ونتينغ نكبه ينوسا غندي ولا نكذب أنا نونتا غران ndini bi ayati rabbina to kaman ayunga kuna nya minal mu'minina gelli mu'minunndi bal afimini badalahum ma honyam bangidangani ikungani yukhfuna kebe mu'minini qablu saru ke wad ke yangan kata wari en kana ya uruddu ila garinya ko hari gani sa gandi dunano kondi ganjinga yi ilene nan chage honya gollen dangani igani gadi kaba anhu bakka kebe ya ikun ade lakadibuna kuni ko ani garantonga allati walaw ruddu la'adu lima nuhu anhu hari gandi sagani dunade khati igani la garan garanya ko allahu akbar allah garu be sasirin kam kolla ke ngirndi hari gana dunade na entayan wa qalu ikunnati nanti kefe difufuzu ya illa hayatuna dunya gantanyo dunambiranta kunyaya ukukummanya bimabiruthi nati undano ya unta undini angalliga ngari birambe uqifu ikadi sigindi ikamankamma ya kala allagati yalla kia manyaba bilhaqi kia hiti tongu ngaba ina kusati bala kiani tunga yobunkai wa rabbina okuneto kamanga kiani tunga alla nati katimi al-adhab yangang katanga chihonja babunda kuntum kakunganyi takfuruna kakanyi kafira kubenyana yemu nkume kadhabu kubenunga garandi ti alla gemma lima kunga mabirambe idha cha جاءتهم ساعة سيجي لا غرقوتا سيجي مسان القيامة سيجي ناري سان ناريا جنتا غيا غيكما قالوا إنا قستي كونو كندي مننكو نمسينكو على ما كونكما يا هغا حارتي نمپوري نمپارتي فيها كيبه نغندي إكوناني ولا يحملون أوزارهم إيوي جنوبون اللي كنتنغنا على ظهورهم يخودنون كما على نامتوني ساء ما هون ينبرو يزيرون كيبه دبرني غاوتوي هلون كما يا وما الحياة الدنيا دونا برانتاو كفدي فوفوزويا إلا لعبون غندنا سنجي ناي تولن تاغنياني ولهون نرو سنغمبنا غنياني وللدار الآخرة لعب وله ناتي سانجين دو سانغام بوناخو سانغي بيغا رامبا جومبونتي كينيا لاهو نيي كاتات نو سانغام بوناخو انا خودان كاتانا كاتوي غانا ينا سالين خيري مكو مو وترو غاناي كينيا انتي ني سي دونا هاي جيلي كامبري ها تيو ادرو الله الله اكبر ولا الدار الاخره كنياني لعب سانغ دونا دونا كون دونا بريكي دو لاخر كارن كين دونا كنا كو سانغ نتا سي سوبين الاخره ولا الدار الاخره الله اكبر duna ka kede khairun kinyam pasangunta lilladina yamundangani yattaquna kubenuga kanallaya la taqin yalla ka kunta haqire kitana ba kana hubu ketolinta goya qadina alam huwa tu innahu nanti la yahzunuka alladhi hunna anchunun dini yaquluna kebe konnanda innahum khanna tu ikunga la yukadhibun inta ankengarandini walakin الظالمين قد كافرنون كونغا تونيانون دانون كونغا بآيات الله تي الله آيان ياني يجحدون إلي كونيا نكرني ولقد كذبت رسل إيقنا هاتي فارن دا غارنا الله تينتا دا كنغا إناريكي الله آيان ياني أنا هاتي فارن غارا فارن تي الله أنت أنت غار أو أنت الله غار إيقنا هارين كيان هارو تاكو هنوان كرسين دا هارين كيان آتنال أنت هارين دا أنغار أو أنت كرسيكي كارنا nufa yo kenya ni anda anga rasere mparen kututa anda yime akuta misale nyane walillahi almasalul aala wala bari kuzibat rusulun iga kenda qifarum pimbindini garandi min qabilika ankil yankane ya sabaru ikumuni alama fonkamaya igari garandi gari garandi fobe isyabari kengamana munya ira qifarun turu hatta ma birambe atahum nasruna ode mandengari ya wala mubaddil faraqundira faraqundananta لكلمات الله الله ديغامون دانغا ولقد جاءك نان جنن الله ديغامكي حراقوان توكو كيلون دي سيريسو كوراتون كلان تانيان انا غارانيا كونوتا يغوننا وردانغا كوبينو غسانكو قالان تا يدونا سانكونين كي قران هاي مو غوبدي وابو غنوتا ليمنا موشيدن غارنا واتنا مونغا انا فام نا نا نا اوماتونو نجو سانكون دي دو اي باني كلان تانيان نعم ولقد جاءك أخاك اللنا من نبأ المرسلين خفار قبار وإن كان نعم وإن كان جل غناني كبر عليك أغا قران كمي إعراضهم إفلكو يكي بك دينا كنغا قطان كمي فإن استطعت جل غنا كتادا أن تبتغي نفقا أن كم مورو في الأرض ينين غندي أو سلما من نسجن شجما دي مورو في السماء كم غندي فتأتيهم أن كن الليتيا بآية كوافنا أَجَلِّنَا اللَّهَ لَجَمَعَهُمْ كَنْجِنَانِي كَفَمَيْ عَلَى الْهُدَى كَنْدِيَنْ كَمَّيَا تَكُونَنَّ أَنْكِنَّ مَغَنَا مِنَ الْجَاهِلِينَ جَلِّ جَاهِلْ نُنُّ غَنْدِي أبي غالي هل يكوي فارن فإيغا ما فارن دانكو كينغا قطوة كما أغما أغرا قورا دبرو إيغا ما أنا مبوتين دبر نينيكي نفق أنا بونشلون دبر نينيكي أنا نيان لغا كاوهين بغندنا كويا ما كان كان سكن سكن ما دون متنا كم منا كاو فيلت awre anin nanti igana barake ngoret nan dallan to ko kawfin kurtir tir tir tir tin ha agana ni ka Allah ga makawfir tin na koyya igara halle koy afarange nan da kawfilit Allahu akbar innama yastajibu alladhina farinta kenda banal agalla soginde innama yastajibu alladhina hijbu hananyem rohillanni nogonga dumuna lenke innama yastajibu alladhina yemunyana anyimini yasma'una dube nuga fumuku wal mauta karahurunde yabathuhumullah allawi wunduni in summa ilayhi sage kata allahi yurja'una sage kata allaya qalu ikunti laula yallasa nuzil alayhi ganyan kannin nifaren kamaya ayatun kawafinya ganyan kanan min rabbihi nangiri kaman banginga annanti inna allah allah de qadirun allah rawai ayu ala ke kama ayunazzila anan kandindi ayatan kawafinga walakinna khabari aktharuhum iho gabe ya la ya'lamuna ikunta tu'mine wama min dabbatin wama min dabbatin gunguma na sunta fil ardi ginyen kamaya ta'irin kampinde sunta yatiru kenga kampini jana hayi ki kampum pilia illa gantanya umamun kunni jamanyai amsalu itagantonga ni ko khaminu mugonga tarabana alla tu maharati ma futuqu fil kitabi lawhil mahfuzi min shay'in haribana ya ma ila rabbi sajana kati iwakati kama nga yuhsharuna igi kapamia walladina yemkubeniya kubenu garandi tikalla ayunga summun kumlungun tonyani imumun tonyani fi dhulumati gapitam binun nogondi allah aganalingi be danga mayasha illa yemme be ganalinga allah danga yublilu ana kenya kiliburu tananyana sankondi mayasha aganalinga yemme be gal aganaling yemme bendalingi alla dangani ana kilnya ala siratin killan kamaya mustaqimin atlangon tengani annanti kharin tibari in atakum aganari khaya adabullahi alla yangan katanga au adatkum musa ma kenga dunangillengara khai aghairallahi alla tananyani ba kaga kun killi in kuntum billa khaganani sadiqin tungun tunya nakhayi bal atafi mini iyyahu alla bani yani tad'una iga khillina alla bani ya khilli alla nahum kurguti kaga kebe akhiri kat kaga khirindini ilai kata kebe bana girne khakamaya agana lingan la danga watansawna ma kana hun tuqunu tushriku watansawna ma kana hun tuqunu nga tushriku kaga ni kebe nyana hillaka pe annisyan na tokonon de nyane amaragati fanasullaha nasullaha fanasiyahu ida allah tokon allah khadi tokon allah tan nasiyahu mamungudi allah tan mungu awren tokonon de nyane kenyan bururo ga kanuku hasare ma khotku hasare nyogon bakamere watansawna ma kana mungu funga tushrikuna kaga kebe kapalaya walaqad arsalna abatu khakin kirindi ila umam ukhakhindi ila umamin katamantun ya jamaya sadan kiliyan kane fa akhadnahum hudiraga bil ba'sa itotti koringa aro manturanga watenga khotanyani ba'sa الضراء اسم خوتاني تورانياني خا كيبانيني كورينتا غوندو مسكينا غوندو ليغينيايا كيبانيني فاتن ناتنياي مانتورانغا ما مي ودي يتضرعون ايوا لغر قاسن ندو ينقندل دانغاني انوري انوري فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ها amanya me ngala inna kebe kondaka falaula jallasa birambe jaahum agariya ba'suna ukhotangariya tadarra'u igam lagaru qasene amine walakin khabari qasat qulubuhum isondo munyanka wa bayyana lahum ash-shaytanu yambandi danga ma honga kanu ikunganyi ya'maluna igani kebe golni falamma ona kankidi onta corona kiyendi ba Allah gara kirti aranya keni balaw nyene waba unyene sahih wala da awa toranya ni onalla nya galla ganda wurgi duna su debe jamanin tadi gatnant amaro jamane be not hari ga garan tankuna sahih yo keta Allah ra kenya nanti ko mo wayille ne katalle onan nyille on tubi katalle ona haya ganta girndi ona astaghfirullah ngabondo ona golli bure ngara ona langute ngara falamma birambe nasuma iga mungu vonga igadi simma nini kawandi bihi tikebe ina mbugo kitabe no wandi fatahna alla to ngunyindi kama abwaaba kulli shay'in fofu sura qinga warjaqin killantu no kuswa warni kamundo wuradan tendo no genga warjaqin mu manju warni ma birambe idha farihu ikunga nyakhali tihonga utu igara kebe kini ya gelli ne manga uri iraga bautatan junta kuya agikamma ya anni kunyi mubilisuna iji kiran kutinto nyani sirenga na yaga alla kutana ne manga yang kanatang akinga alla kutana nabude ngarmitang kempeti khiri ya batibani nda alla halaga na kutanyu gai anna maasima kini khiri nyande anga alla kutana nabude ngarmi kempeti khiri ya الله أكبر نعم فقطع دابر القوم إذا يمنق كنكتو نيسو تارا نما الذين يمنق بينيا كبينو تونيان وندي والحمد تيغان دنغا لله والا دنغا رب العالمين تغفون كمان محمد ننتي أرأيتم خلين خباري إن أخذ الله ألا غناو تندي خمو غنونا وابصاركم أروخان اللونا ألا غنا bihindi ala qulubikum qasundum kamaya kuni batika maninga ghairullah ya gantanya allahi agariniti bihi tikubenu agari utoka kamaya undur man ilahun ghairullah kuni batika maninga allah tanagan allah tanangani kenga anafamu agariniti fokebe agadar autu kama allah gana katuru nukubuka khay awra na kam mugunu kubononti toro ke wanga kanta fumku agaranga lukubononti ya gum panga kanta ho walla agaran chondu meke be tamu daga ko gani batika manenga kengal lawa kuncha gandini kenta nongani o undor annam payindi magombe nusarriful ayati wa ayanum bakame wureni bogubogu me wureya tumahum sagay kunga yastibuna wa kopene bakalla killenga annanti kharin tibari in atakum aganari khaya adabullah alla yangang kadanga junta kuya gikamma aw jahratan mari pampatanyai mari pamparan kullenyai baghtatan nan juntalli kella wanyana urondo ke khaz jahratan nan qusariya pamparan kulla warna nya khimme way kengana nya ko tambe aliyo la khadin khibari kengana nya keng ko tambe keng khanyana kamo hal yuhlaku hal yuhlaku intafufu sufa lakini illa alqawmul zalim illa alqawmul ha illa alqawmu agantanya soronyai alzalimuna tonyangundano ganikunga manursilul mursalin onoma khifarunki illa mubashirin agantanya nimiswasandano nyai arugongondano nyai sirebe gana tongondi waslaha gara golli sirengolli kanuyenta عليهم كن كما يا ولاهم يكون من يخامن يحزنون يكون غسنون والذين يمكبين يا كذبوا كبين غغراندي بآياتنا تكلا آيون يمسهم العذاب ينغن قطني ميمين يا تهون سبب كانوا يكون غني يفسقون كبين فاسقا قلني قل محمد أنتي جندتني لكم خكون دنني ننت Tawinke ni khaza'inu خزائن الله قل محمد ان انت لا اقول ان عبد الله بوكينك لا اقول ننتين كنتني لكم ككون دغني ننتا وني خزائن الله الا نيمن شابين فلقن الا نيمن فلقن شابني كيامايا ولا اعلم الغيب ننت انت كنا قدغني اعلم الغيب ننتين هيم كنتو ولا انك انت كنو انك ngendatni kakundangani inni nanti kede malakun ngeni malekanya ya ngenda fal awalladuhu ya illa ma gandanya hunga igara kibhi ilayya katinka ya muhammadan nanti hal yastawi al a'ma finkintenga jimintenlo jiminten nan nyiraba wanye kono ba wal basir aro ya garante nga kebe ga ho walla hinkinte aro ya garante yalla kunna nyiraba inta nyiraw ke wa ho walla ken to walla kunta har nyiro da nya wuro ya nyakiri inta ho walla inta nyiro afala tatafakkaru kafir num pinkinto nyani mu'minun nya ya go ngun ton na afala tatafakkaru yalla ka kunta simmina ba andir bihi anna yemmun gongoti qur'ana ke ya andir bihi anna gongonditi qur'ana ya yemmun ga yakhafuna kubinu ga kanna imaghi undi ila rabbihim kati kamanga anani hohonti da min dunihi alla tananga waliyun bisananti maga wala shafiun khanyun dananti maga la'allahum angani gonga me wadi yattaquna yawkanna la ya maga yimmu bagandini khata yad'una kubinu akhirin din yad'una rabbana igi kaman qilli bil ghadati sughub bil ghadati sughubanna wala shi arun lanninga ikungara murunu wajhahu alla yesunya iga allahi alla yesunya i awra iga alla dungayna murunu muhammadu wa maghsurun qatabaki taquranga fuqaru kuro lampuntuku kubenu gi kaman killi sokbandu nelle iga alla yesunya murunu ma alayka kofun tanken kamma min hisabin gelli kunkuro sindanga min shay'in gelli honya min hisabika anken ka kuro sindemanya alaihim ikamaya min shay'in haribaniya angarni qata fatakuna annarinya min adh-dhalimin gelli tonya undanundi kadhalika demma wabani ani fadanna ba'dhum ora khayugo jara بِبَعْضِهِمْ يَقُولُ يَا رَبِّ بِبَعْضٍ يَقُولُ قُرَيْنَ انْتِ أَهَؤُلَاءِ كُسْرَانِ بَأَنَّ اللَّهَ أَلَّا غَفُنَّ انْتِرَاهُ عَلَيْهِمْ إِكَمَّ يَا مِنْ بَيْنِنَا وَكُنَّا خَنَّا لَيْسَ اللَّهُ يَلَّا أَلَّا فِتِبَا أَيَا غَنْتُ إِنْتَ بِالشَّاكِرِينَ تِكُو فَنْدَانُنْغَا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يَمُّنْغَ نَارِ كَتَّنْغَا كُبِيُنُغَ تُنْغُنْ دِنِي بِآيَاتِنَا تُقَلَّ آيَنُنْغَا فَقُلْ أَنَّنْتِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ كِسِيَنْغَا عَلَيْكُمْ فَكُنْ كَمَّيَا كَتَبَ رَبُّكُمْ فَكَمَنْ دَكِسَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِمَّ كَمَّيَا الرَّحْمَتَانِ فِنَّيْنْغَ رَهِنَّيْنْ سيد كميا ننتي الله دي فينشانونا سربك انا قولي منكم ككم مسلمو دي في برنا بجهالة تسانكوينا ثم تابا ساقاري فلن يلي من بعد ذي قولي برن دبرين بلي واصلحا اغسرو فإن أناتو الله دي غفور الله نغفر دانا نياي رحيم الله نحنا نياي وكذا كم غاني نفصل الآيات وكافي نمبدن بانشني آية نمبدن بانشنا ندنني ولتستبين أرونا نقرى سبيل المجرمين قل برنجان نونا ينغو برنجان نون كلنا نمبنجي ولتستبين سبيل المجرمين قل برنجان نون كلنا نمبنجي دانا ننتي هاي قل برنجان دبر ننتي قل لك مانيا نعم بس يالا كمي آية نقو فتن بانشي قل برنجان نون قل سر انت بكا ميت halla ngani fatam panji kiasirin ni kemanya kiasirin bendanya kunu kiani bendanya kunu annanti ke Muhammadu de idin kaba na hum yam na jalangum batu kala kubenu khilli min dunillahi Allah tananga annanti kenta sukene ahwa akun kayon killunga ke gen sanko kembire keta ngana warro kayon killunga ke gen nya sankon tenya ya nge gen manya min al muhtadin kelli kandan tayemya annanti ngede ala bayyinatin abange kamaya ngafidu kullen kamaya nangirin kamanga wa kadzabtum qakum fagagarandi bihi tike qur'ana ya kebe hontin ke maka tastajilu nabi khaga khortin kebe kentin ke maka ya hukmu digala hikebe kenta farin maka ono ba mi gatna na yang gataliti ana hoyilita na nya daga kam munde na nya kun kenta farin maka na'am inil hukmu kiten kem manya illa lillahi gantanya allah ba ne yada allah na tungunya kunno wa huwa allah de khairul fasilin allah ni fatan pancin danun juwo sirenga annanti law anna indi ma hongandim makasu tastajilu kaga qurutni ma kaga kenyi murni bihi tikem pobe ya gantinga hin nyinye mine bayni kena khanga wa bainakum aru khakun nanga alladhi a'lamu allantu inta bi zalimina tito nyaundanu nga wa indahu awa allaninga mafatihul ghaibi fi muntin chabinga la ya'lamu hubun takintu illa huwa illa huwa agantanya alla baniya mafatihu jamu'nyan miftah kenni banay mafatihu جمعني مفاتيح أخان جمعني صحيح كنني وعنده أو الله نين مفاتيح الغيب من يرجعكون شابننا الله ما يخر لمننا الله ما غيا لا يعلم بوهن تكون شابنتو إلا هو وغنتنا الله ويعلم ما الله نفنتو في البر كبي غسنا ندونا والبحر أروه سوغا فنندي وما تسقط بوهن تخني من ورقة قلي تدريا لا يعلم أغنتنا الله غاتو ولا حبة فوفن تيرني في ظلمات الأرض ينبتن بالنندي ولا رطب فوخي خنتخني ولا يابد فوكا وانتن تخني إلا في كتاب غانتن ياسوسا هانتن كتاب دي مبين كبه بانتن وهو الذي ألا نتن كان يتوفاكم أغا خي مغفاك بالليل تورندي أورندي أغا خي مغفاك مغفاك كورني مني tenko ana kenko nya walla khaya ya'lamu ma alla wa funtu jarahtum khagara kebe kitra golli bin nahari tikien kien de ngara golle be dabar alla khaga to urundi anga kenan anga dam ma khen gama golle aw kien anga na kira golli ni soki bokotni ma nyondondi ma tiga katenga ma kenga an tu hakate si zo ngairo ma gadda kenga no urundi ma fajiri nga dangi Allahu akbar kenan Allah ti wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah na khayon kinulla gana urondi awra na khaka khenkhana inda haranya kunda anta bakasira mandadalla paski mannagar kendal wari wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kiyende khagara hobe golla wa kenyatu ana kenyatu kanda saxu tumay ke bakka anna tumay ba'a tampiye na eh tampiye ke bakanga sahi shukran na summa yab'athukum sage alla ana qawndi kenken kodi li yuqda ana kura ana sate nyama musamman kebe to kon kon dengane kura agar sate be sahakada kanan kiye kenga kana karakata parce kallenga akhul khenkonga akhul maut kallenga khinyen ando fam khenko kalle tugur ne nyan yana ikara yogururi wairo mboto nini daga antabakase honunda kenke kamini katamiga makaminga sokoba andiri warai mi ha inata korn adi dikina yigira yogo koso bemba Allahu akbar thumma ilayhi Allahu akbar onda yogonunda kenke ga khirindini kanchuna tuna kangana konara dadungini pasti kamu apa kasih? Hah? Yang kena ko ma jangro ba yugo do ko galle ni itana astaghfirullah onaga allahu akbar umma ilayhi anda wari tenko anana tenko kebe ga bakkande ga daga na inati fu huwa mbakkande ga daga na fu na kenke li funye ko ganati ruh khanai ke ruhu kebe kempe de kebe ga bakkanga na karbe ko nafs kenga na ritang anca gana mo kone keda kenga na bugo agara gana finu be ni wari ana famu inata an pay kuyi ni kunye kun iganan konkota na ni mo kon cironda parne iganan konkota wucinari anna kusa nagri haranga ni ta kuna ngana kenga kella bakkanne no da Allah na kim bakkanga anta bakka ho seda kantro kenta kenga antu armare minno qusura watten kunu kantro no paske igana ngulna ro not kenga kenga ngana mu itake ke golle الله أكبر التي وضربنا على آذانهم في كهفهم الله أكبر ثم إليه ساقا وكتا اللاي قسا قرغنا كتا الله تعالى ثم ينبئكم ساقا ناقا خباري بما تهونا خاكونغني فقا كيبي قلني وهو القاهر اللاني نيندانا فوق عباده إكمون كميا ويرسل عليكم تراخين لقا كميا حفظة ملكا تنغندانونا حتى ملكا نوني اللاقي ولا كتسر roogi tangana angana erno bonandi fat ana ina nyengendi anaye Allah ga makin kitanda ina nyengendi anyi mena simma ko mangara wala ki katuan mangara breki kiragan ar lenganyi nganga gilli hoy tochi sauni men kofke nongan motonga siki puru soronnan dangina nan cross kata faji kunan nokke ure ranki lewan nongan yo kera motonga siki baner vitasi ngagildo Allah kera ko yakanta ken nda gema neto taki otaki me amene ka osu sigi do me moto nya e taxi la hawla wala quwwata illa billah akendi kitunyare rakho paske soronga sikya anken do am vitasse ndanga nyare nta soronga kane oku ya ga ya nta Allah rawi millungo alhamdulillah wallah ke pale ko jakarta no ke ganan timba ke godrori golle mariba ma bo hoyinchu na ko sakosi taba وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ أَلَّا نَكَنْدُ نَرَنْدِنِ خَكَمَّ يَا حَفَظَةً مَلَكًا تَنْغَنْدَانُونَ حَتَّى مَا بِرَمْبِ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ أَغْنَارِ قَدُوبَانُ بِيَا الْمَوْتُ كَلَنْغَنَارِ خَيَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَفَارُنَا وَفَارُنَا مَغَفُغُنْدِ يُونْكِنُونَا أُخَاي فَارُ وَهِرُ مَلَكًا نُكَاي وفارنا مغفقندي اها يكون لا يفرطون انتهرتني وقت انكني انت ولا كان انت ولا حلق اول انت لين يركن توفت رسلنا انا دوكو سريكي اي ساتن انكني الله نانيونكي متوا انت كنكي كنكو بغن كنغدي انت اللي هجل لا غره الله اكبر ثم ردوا انيس اغيني ساغندي الى الله كتا الله يا مولاهم ابي سانا الحق كبنياني تونغ ايبي سانا تونغ دكيا خهجه له الحكم كيتن الله دا وهو الله دي اسرع الحاسبين يعني كروسين دانم بوجيجي كروسين دانم فورتون نني Allah subhanahu wa ta'ala ya annanti kuona kakunkisni fi min dhulumatil barri singambitam binnendi wal bahri aruk fangambitam binnenna kuona kakisni kunnondi kala kenkili tabarruan lagaru khaseya wa khufiyatan arugundondi nanti angano kukisi baka kebonedi lanakunanna mokuganya mina الشاكرين كوفان دانونغا أننتي الله ألا ندي ينجيكم أيا نخاكسيني منها بكا كم بني ومن كل كرب أرو بكا خطاسون غندي ما أنتم ساقا خاكم ندي تشركون خوافي لكا بني أننتي ألا يا أننتي ألا نراني أننا على كمايا أنا قين لك كمايا عذابا ينغن قطن من فوقكم فكم بنغن أو من تحتكم ما قطع نور بنغن أو يلبسكم ما نانيخن بن لقي شيعا جمويا كبنوك ينكي لهم بطا أنا خيوغو تمندي بأس بعد خيوغو تورن أنم فاين دي مغمبي نصرف الآيات وغاكاو في نين لانكو فناني بغمي وريا ما مي ودي يفقهون خنانيا سرو ياكوبي نغاو فامنو يركندو ألا روي يانغان قطان جرن كمونت أنا عارت صحيح ودادا ما كين قانا نين ينبو قطي خاي ما ناما سيبو ريتي نين ينغو ما كين قانا خايو كنو ورامي شيعا أنا جمو جمو نبغان نخدي أنا بانك سوناتي كني كي كني كي أغا بانين تورون كني أنت دونا لسس الله فارنگ اتي اعوذ بالله يوا الله نياغا ناني تانغا كي ماسيبو نانغير كاموند يوا الله نياغا ناني تانغا كي ماسيبو نانغير ني نيند اغاتي او يلبسكم شيعا عن اتي هذا ايسر اتي كان نيمي دينا نانتانا دونا سو بوختوي كا اونا ني كوندو اما روغا دونا دي مخوبي كيناتي كيني كي كيلا انا كي كيلا انا كي كيلا انا كي كيلا كيلي تونغون تي كوانو دي الله كتابينو فارن چوننا ka kumbide angumuro kunchoro ndambu wali ni khenu muslimo gigi tor ana fam a hayro kenya aw yalbisakum shiya adiga mgabe aha wa kadzaba bihi qaumuka anken anchoro ngarani di qur'ana ke ya ke qur'ana kundu alhaqu ayani tongunga annanti nke manya alaykum kakun kamaya biwakilin tikit isikit tugana yanke manya sikana ya khahinunga likulli nabain khibari sugadi mustaqarrun sabatira khiwadanga wajibinyani ta'lamuna khagatun wa mene kogana tikille sugadi killega gillo gillo khempawe khibari sugadi sabatira khiwai jopera wai nyemera wai wa idha ra'aita alladhi angana yemungari kubeyunuga kubene fi ayatina kwalla ayundi annam ballu alayhi anhum baki kamaya hatta awda annam palle koya hatta annam palle koyi anhum baka kusuro magaya ma birambe yakhudu igan kubena lo fi hadithin kachatana di ghayrihi qur'ana bunun dinden kachanga heti gelli shaytani ganam mungundi magata ku ba'da dhikra simme mpalle kawande mpalle ma'adhi kaini suronga al-zalimina kubenu ganyato nyangundano nga wama ala Allah وأنت يمّن كما كبينوا كان الله من حسابهم كاهرن ككروس دنعا هربانيا ولكن خبري كوان دباني أنتن لعلهم ما ميودي يتقون إنا كانوا الله يمّن تقنني وراء كبينوا تيجتن دي دينهم قدي دينا لغنانيا سنجنا ولهوان أرو سنجم بناغنا مرتهم الحياه دون برانتا غونغدي كيتوني مرسا وذكر انن كواندي بي تيكي قران يا يمكن بالله تلمني بما تهون كسبت يا كيف قول لي دون نغندي ليس لها هو هونتا دان من دون الله الله تنغا ولي بيسلم من تدان الله تنغن كين خنجون دان انت دان هر يمكن انا مغبغاندي نيانيا كل magabagan de suya la yukhadu intaragandini minha baka yonkinga kunyani yemunga igadi tuluma bima tuhonga kasabu igara kebe golli minifongi danga min hamimin gelli jintenga wa azabun ado yanganga danga alimun timamandana gani tihon sababunda kanu ikunganyi yakfuruna gani kafira gubeda banni kul yirikundati antu busala nafsun billaga yonkin tolomana barallati kullu nafsin bima kasabat rahina no wada ngana hobe da barite lallagat kayen lakhara laysa laha min dunillahi min waliyyin wala shafi' wa in ta'dil har yonkin ngana makhawasade nya bagat nanti khadin tukhun kullu adlin gara fidiya sudambe bagat imara bagande sudambe da barite la yu'khadhu minha magati wa in ta'dil haranga na tulongwa kembe de gede dugutana sharhanu pay onak ul annanti anad'u yalla hukukirin dinya ba min dunillahi alla tananga ona honya khilliba la yanfa'una kebe gantona na anto toruno wala Oga irini kolomando pe ala aqabina utambe kon kamma ya ba'da iz awran ogar ni sagedo halle ban ba'da iz hum balle birambe hadana allah allah garo kanda onya na koye munyai kendi shaytanu gawarnan dampike be kamma ina yonkilungun nyanga dangani ni nyen kamma ya hayrana aw ala samantengani kapalle munga danga yad'unahu iga khilli ila al-huda katakil khullanga itna annal likatuguya annanti allah kandenga huwal huda kenyani kandenga irukunya mari linuslima unan khaye li rabbil alamin tagifunu kamandanga aro ina sallin jigindi wattaqu in kanu allah ya allah ni tunkanga ilai kata alla be ya to shauna gi kapamiya alla ni tunkan khalaqa samawati gar kambado nyiri taga aruni ambado nyiri ya bil haqi titongunga go aru ko tancin ma yaqulu alla gatni nya fa yakunu ana kusanya la gar ko tanyani kenga alla sifinga ko ta al haqu ayan tungumbu ayani sifin poti mantenga tongunga dunadu la khara Allah sihin nanti manta su ya ini tongunga walahul mulku marina Allah da kotanga yunfaku iga futen dini fisuri butu no wandi futen day tahillandi nyanike soronga gilli kebe ya alimul ghaibi fi mugunden tuwa nanga wal shahada aru fi banganten tuwa kunna Allah maga Allah niken tuwa nanga Allah de al hakim Allah nikita nanga al khabir Allah ninga nan korenga wa iz wa iz birancimma qala ibrahim ibrahim gati ifa badangani azara aya gani azaru ya nanti fa bayu ankin lagandiniya ba asnaman jalang ankin na jalang unyara gana alihatan na kunya batiboya ke ibrahim de kirankin ngari ngangalla wa qaumaka arancuro kude fi dalalin sankoyindi mubinin be bangandengani wakadhalika kemwani nuri ibrahim ayuga ibrahim ngarindini kambado nyeri marenga walabi aronyi ampado nyeri marenga aliyakuna kurobure main ibrahim nanya minal muqinin dankana untayemun ngondi birambe anna alayhi al-layl uronga ro ibrahim uronga jengi ibrahim ya awarindi kaukaban saning ati hada rabbi ke kundude rabbi kani ke kamanga birambe afala agakhinu awrani ibrahim alla gar kawfi be ko yagabenya na wagil kawbi nu ibe nagari ko yai ay kunya konno kon janna alayhi al-laylu uronga jengi ibrahim ya ra'a kawkaban arsanin gari anatu annajmu na tisane al-kawkabu gari ona tisane ka intabana النجم والكوكب انتبان النجم كان قوكيه كمخو اكن كوميونيتي دو انت خران وتهويا الكوكب اكن هو يخرا كيوت انه هو غكمي اغا خرانته قوم مثال الكوكب الزهره المشتري نفهم زحل نعم وطارد در ما غادي نديغام كام نعم كينيا ني خاصو ناتي غاتني كيبي تي خاصو نياقي غلا غناتي لو kasunga na kinkana gere sana kebe ganyina ro kasunga nyini dem yo kimna kimbe kaukabu ni kenga kuranya na hoana ken kurande sane kigan ke kunna kun kamme buru salamma birambe igara hubenu kuron konci ni bangandi kenni nyerwai kinya kurata sara kuyen ne ndore iya iya ntin ton tin sanu kan kam idin kanu yande salamma birambe afala sane kiga khinu qala ibrahimu ti la uhibbul afi ngenda khinna nam munda kebe kamane be ga mukin ngenda ke munda salamma birambe al qamara agara sa'ara agara qasun ari bazighan agabange qala ibrahimu qusati hadha ke kunduani ba rabbi khoke aninge kamanga ba salamma birambe afala sa qasun mugu ibrahim ti la illam yahdini rabbi kama ngamin kandasul akunanna ganjingin ke ayyana al qawmi jalli surunya di adh-dhalimi adh-dhallina sankunto ganin kunna birambe ibrahim gara qasun kiyentu bullen ari abangan tengani qala ibrahim ti hadha ke kunduani ba rabbi kama nga ke kundu akbaru ke ankorun tasuya falamma qabiran bi kiyanga mugu qala ibrahim ti en chorongo inni ke ibrahim de ke barin tenga mimma bakahu suya tushrikuna qala kin kapalla ya ke ibrahim de ninye sonjong ko ilillazi yemmen dangani fatara samawati agara kambaro nyiri taga aro nyi nyunga hanifan ike nyatil nganayi Allah ya ike Ibrahimu manya minal mushiriki na gili fila kapanundi ake kundu awure hiti nanti Ibrahima ti kamanya nukwire atia ako soro kukatini sanu kuro we nigibata agara sanu ngare yaga lahi hujan chigini ni soro kuti sanu ngabuk hada atiqo hada rabbi qatikani kamanga e sanenga mogando e atike kenge ta inta mukhana mudal kasonga bugu e qatikani kamanga kasonga mugu atike ke allaga meke kanda ta ike hanyana sankontinya kiyan kaga bugara kemme ko atikiyan korunta su kaga mugu banata ah atike ike ke allaga ike ke ibari baka khayi ana famu kaga ho hilla kape ke bare baka wadan khala ken hilla kape nya haga da hujja nya sigin di dikum onda ka uhajjahu qawmi asrunda kuta ibrahim ti uhajju yo kanin kanja pi kambunu wa fillahi allah khibarin di allah ka tin din ke kanda ngen da kanna funga tushrikuna kaga hilla kafini bihi ti ke be ya agantanya hub in kama hube galin in kama ndanga shay'an hunne be gin ke tana allah ga kita ya wasi'a rabbi Nkamanyuru wanta kula shayifu fusu dambeya ilman tuwaku ya nkaman tuwaku nyanyuru wanta huu dambeya Yalla kakunta simene ya ba Kamu kukani Jega kanna hunga ashraktum Kakara kebeka huwa allai Kakunta kanna tunakum Nanta kakunga ashraktum Kahilla kahia billahi Challahu ta'ala ya Kara hunya kahu allai لم ينزل به الله كما ينقنديتك بي عليكم حكم يا سلطانا دلهم فغلنا أي الفريقين جموك في اللي كوربان بني أحق كنغم فولان بالأمن تكيلو تاخنا إن كنتم جلا خغناني تعلمون خكم غاتوا الذين يمك بني آمنوا كبينو غتون وندي ولم يلبسوا إغمان يخمين دي إيمانهم إلي من غنكا kunga bidhulmin tihilla kapenga ulaika kunga manunga lahumul amnu duntanga gunna kunyada kilutagin niyada wahum ikunya nimine muhtaduna kandanta yemunga watiluka hujjatuna kunnu ku allaka wafinu nyayi atayna ugadikini ibrahima ibrahimu ya ala qawmi asurun kamma ya narufa'u darajatin man ona yemmen nyasi gira khengure utunu yasha nasha ukebe ugalingu dangani inna rabbaka ankamanga hakimun kitana nyani alimun tuwana nyani wahabina lahu okinindi ibrahim danga ishaqa ishaqa ya yaquba aru yaquba ya kullan banin besugadi hadaina uli sukanda wanuhan okinindi nuha ya wanuhan nuha kaimine hadaina uranu kanda min qablu saru ibrahim kana aru ishaqa ya yaquba ya wa min zurriyatihi awa gilla bonchungunga daawuda daawudu na gillinu bonchungunya ya wa sulaiman aru sulaimanu ya wa ayyuba aru ayyuba ya wa yuzuba aru yuzuba ya wa musa aru musa ya wa haruna aru haruna ya wa kadhalika kimu gubaniani najizil muhsinina uga fisir nyanganu ntugana wa zakariya aru zakariya ukhaya wa yahya aru yahya ya wa isa aru isa ya wa ilyas aru ilyasu ya kullun banin besugadi minas salihina kuni gelli suru suru nya ya ismaila aru ismailu khawra khakanda wal yasa'a aru yasa'u khaya wa yunusa aru yunusu ya wa lutan aru lutu ya wa kullan aru ban lutu aru agara kubinu suku fewu atiri sukanda agara nabi nyumu tamiru manime koyere ha segu onda wa kullan banin besugadi faddalna ufasamunta gundi ala alalamin ufasamunta khu ala alalamin akiyan shurun kamma ya wa min abaihim awagilli fa banu ya wa dhurriyatihim adibun chungunga wa ikhwanihim adi akhinun qai wa jitabainahum hudi sugandi wa hadainahum hudi kanda ila siratin katakillanga mustaqimin kebetlun dengani dalika anda ken kande wari mudallah kenyana la kande nga yahdi mahi yahdi bihi aga kandandi ntia ya yemenga yashau kebe galingan lada min ibadihi gella alkomundi walau ashraku kubenu gadiko annabi mukuzu kahu mantenga walau ashraku iganda hillanding kahu alla ya habita anhum gansinga alla na funkenundini na bonondi baki كانوا كونغاني يعملون لكن كيبي قوليني أولئك الذين النبي مكاتي غاندا هيلاندين كهو الله غانشيني يقول لهم سكت يانكي أولئك الذين كنياني يمونا آتيناهم الكتاب وقال كتاب انجنيا والحكمة أرو كيتنا والنبوة أرو النبي ماغونا كي يكفر بها هؤلاء قل لي كسرو غنا كافرا غتين وقد وكلنا بها وقاكم توغن دتاي قوما سرويا ليسو إكم منيا بها تيكينا بكافرين بكافرين إمانيا تاي كافرين إما كافرا غتيا أولئك كسرو غنا برا Allah subhanahu wa ta'ala anafamu kawafinunga abatiyunga akhibarunga surubarunga nira kuntuga ndikunga kunta kafira untai tonga nintai bane ya ye ulaika allanina kunyani yemunga ahadallah Allah kadikanda farihudahum ti kandekede iqtadi anna nyagidi kandeke abatenga ul maratana wardi kandeke Allahu akbar situwana anna waladu agatungu kibikonwa nanti a tuwana nyen tanda mu wata yiti tuwana nyen a a nanta gara kede bar tangi kana de bar kunu bidda kande be ga makha tuwa go sirebe ga ma ga golni a ga nahna ka tuwana lawayni na na hutunde go da bar anke nga wada wada bar ni ken nanna walla da ken qadi ponendi atifa bi huda hu muqtadi Allahu akbar nan nyaage do sirenyi meme amanyawo shartu nu nyanae taqlid parce que fokh man nan qarani mina hinum bugumedi antakatni titi la angani titi angatni kebeti ahidu khulle adali lengani kebe angakent khanda urara tok arakota namugida nyata ibida gabe masanti gumba karira dabar i khasa gundene ke yaga ga kitabu nyimen golle mari قل أننتي لا أسألكم جنتا قترندني عليه إك خيرندن كما يا أجرا إنتا قترندني مسويا إن هو يري فوق منا دعامي غوكوا خيام في مغادة إغتني خيفارم باي يكونا خيرند بدبرني كارمون بدبرني الله تنياتا ما أسألكم عليه أجرا إما تغادو رجع تكرمون دانو كوا تغادو لعنا صرو أنا سمعنا كده قام اللون منه. anay kebe ga konno talibun ka wanyina kama maka e garagan so gatendi amunguro kinga yu'minu bi ba'di wa yakfuru bi ba'd qallimu ngamma ko ngara na karam bongo dilam inta ko magara karam bongo lannan ta wanni karam ni gelle kaga labirin karam ni ke kana kunno yani sai gari dalle ni me wayna ndi serna hiran karam ni nan tuga dalle nga gabe gabe na mona in huwa kasirin ana sango farin tun nan ata dallo no jala kir sa fasan tan onda in huwa minnani ulai ayaman man tangal tangkabiru hillo tangkabiru in huwa ha in huwa in huwa ke qur'ana fitfuhu ya illa dhikra gantanya kawandenya ya lil alamin duna dun ko mun dangani wama qadarullah ikumma alla daru haqa qadri adaru yang kempang yahudiyan ma alla daru adaru yang kempang de birambe qalu ikungati ma anzalallahu alla mayang kandindi ala basharin sirisu kamaya min shay'in haribani ya qul agarin cikindi di annanti man anzalal kitab kunna kitabin yang kandi alladhi kitabe kebe jaa bihi musa musa rokebe gari nuran nuronyani wa hudan kande nyani linnasi surundangani yaj'alunahu ay kana tawratun kinyana ba qaratisa kana kitabe kebe ga yang kamusa kama kana kinyana ba qaratisa karagata sinunyai derduru nyai ba tubudunaha aga bangandini wa tukhfuna khaga mukundindini kathiran gabe gabe nga wa ullimtum ma iraqatu indu honga lam ta'alamu khakum mani khaga kentu antum khakum mani khaga kentu wa aba'ukum khafa banu khamani kentu ulillah annanti alla de thumma dharuhum andawari annanti alla anda yang kanti kulillahu ay kul allahu huwa alladhi anzalahu ahagara garanya sigindiri wa yahudi anunti Allah maho kini sere farenga re khiri kat salama wati Allah ma harbana kini Allah maho yang kan sere yimbe kama faren ibute mabu ba Allah tani tirindi de kitabe kebe ga yang kamusa kama kona kelliti ina mani kon mi mana na kelliti Allah nda ta ahiru kayana ta qulillah onaka thumma zaruhum saganni waranni tuqunu fi khawdihim igi khube no gondi yalabuna kunga sangana hadha kitabun aruki khani kitabin ya yakani qur'ana kee anzalnahu ikalla da yang kandi mubarakun abarakin tenyani musaddiqul ladhi agat huntun unda denyani baina yadai gebe ga domina ka walitunzira horu nan gongondi ummal qura aru annan gongondi ummal qura debun shaqa ya ya gari makka ya waman aru yemmu binu taqun denga haulaha makka khagunga walladina yemmu kubinu yu'minuna kunga tungondini lilakhirati lilakhara kotanga yu'minuna kunga tungondini bihi tike qur'ana ya wahum anani kunga ala salatihim igi sallun kamma ya yuhafidhuna igatangandini waman azlamu kunga antu nyamunta waman mimman dina yemminga iftara kebega kutundi ala Allah alla kama ya kadiban garinga au qala ma kuganto nyamunta yemmi begati qala au qa au au ma kuganto nyamunta yemminga qala kebegati uhiya ikhindi kati ikhindi ya ilayya katike ya walam yuha anani ma ikhindi katai shay'un hariban ya waman qala ko gantu nyamunta sirenga sirebe ganati usa unzilu ike yang kandin diniya mitlama humme ya anzalallahu alla gara kebe yang kandi walau tara angal ligangari idh zalimuna to nyamundano nga fi ghamarati almawt galle sirayundi wal malaikatu anganda malaikan nungari basitu futundano ganiya aidihim ikitunga akhriju nanti khabagandindi anfusa kum khayon kinunga alyawma lengi kotanga tujizawuna ina khatugana adabal huni lughay nyanganga danyai bima diken sa hon sababunga kuntum khakunganyi taquluna khaga konindini ala allah alla kama ya ghayra alhaqi tumuntananga kuntum khakunya an ayatihi bakalla ayumre tastakbiru yashuruna kaga dunara gunu sirebe ganani agati ike anfam agara garanti ti Allah sirebe gara garanti ti Allah sire sunta ko to kenga to nyamunde anfam sirebe agati da harinya fi ke awre ni manin nanti da khefar na kun kini ke anai ma kinai ke kaman ni garanta nyande aro sirebe gat ni ke Allah gara kebe yankani na me yankani ko Qur'an ti ke Qur'an melliti angana kuware ganai yonkin bagani malikan nungi kitten putun katiya yi katta kada kayun kinun bagandi eh anna hi gore nya wallo na kara kinku to angan da nunga angan da wari mani nya na hi gore nya nda makinku hakki ha gore nda Allahu akbar onda wala qari jitumuna kana khaka ken li kato ku ya furadan kadurun nyani ando hoho mari ku hunen dan ma ngunon dan ngaduro ken dan nga komo kom ma khalaqnakum ugara khataga awwal marratin tafananga taraktum ma kharafun tu ku khawalnakum ugara kebe kin khayana buren lo khairin nga kharakin tu ku khafal bangi وما هو لك هنا خي شفعاءكم خخن يندانونا جلنو كبينو يا زعمتم خغار غاران دندقامو ننتي خجلنو كودي فيكم خكن دي شركاء كن كفل منياي أكوتي كوتي خنقنا وطل عنكم ما هون چنكو خيا خكن غني تزعمون خغا كيب زعمون تنكونيني ألا دي ho hunchen kempele kun dananni allahi aro kotte ho kotte mangu kotte tamar kotte ille hunche kunju fele kun dananni allahi yukhrijul hayy awra na bo kun danan da karan danan nyaga baganini yukhrijul hayy allah na ho ngalindim bagandini baka fo karintendi wayu allah ni fo karintem bagandinda nan aminal hayy baka fo birantendi fo ngalindendi zalikum ذلكم الله كنيا ني الله خالا ني كنيا يكبغا كغولو دبرني كم وخاني توفكون غاكم كوبنا بكاتون خالق الاصبع سغبا بلغون دانني الله سغبا كران دانني الله اودان الين كران دانني الله جعل الليل الله دورون يا سكنا تنكوي خدان تراكين تفلن يا والقمر ارو خسون حسبانا كنت مغاندي هويا kara kengol lewari taqdirul aziz tun ganindana raniye nyani kenga kebe ganituwanan aya gani allahi allani tun kanga ja'ala lakum an-nujuma ja'ala lakum aganyangundi kadama gatagandi kadanga sanunga litahtadu kuru khankande tikun sanu ya fi zulumatil barri singanga madunga mbitam binendi arufangim bitam binendi ولا آية نم فتام بانشي لقوم سرندان يعلمون كبين غفوتون وهو الذي ألا نتون كان أغدا خطقا من نفس بك يمكن لي واحدة يمكن بانن ومستقر هون ونو سبت رقيني دانني ساقل لنغن دي ومستودع ومستودع أرو سقر رقيني داما تنگ رقيني دا فابن فلن قطن دي ولفصل lemmen bilaga sarne agilli faibin pallin ko tanya da tangante nyanyi non ngani kame jangiro gana raga kenta bonno kame lo juru gana raga alla gana aga kitina nan te kenya remme kenta faabe ke kabana gan tar remme kitin kenya mustawda'u aqali hante nga hallekiti kwa wuda na ma bon tengano wa fa mustaqar huwa no sabatin tenga lenganda gana bo faabe len pallin ko tanda naro sagil lengan daga nyin nongani bare fasannal ayati ora ayanum padam panchi liqaumin surundanga yafawuna kubenu gafofa munu allah ni tunkanga aga yankandindi minas samai baka kamundi matabulundi man jinga akhrajna bihi ubagandindi tikenji ya nabata kulli shay'in foine besufundi fonga akhrajna ubagandindi minhu kejino gondi khadiran khadiran ho khallenga fura maga khallenga ya gani ho huntun tonga gana bugu khallengani ikhalli dari khayman ngani yukhriju minhu wa bagandi ni kempunti hono khondi habban ko hunchenga mutarakiban ikitrasitun tenga me kamaya minan nakhli aru tamarunga min taliha ibagandi de aktamare ke kombonga inwanun chinchanga daniyatun itintantenga ni jimantenga ni katanyinyanga aru sogangalunga min a'nabin gelli bembenunga aru zaitunanga warumman warubiyaginunga mushtabihan ikhawanchantungani wariyakindi wa ghayra mutashabihin iga ibugum ikhawanchantung tanangani anai dakhammen karanga ibugum edin tenyani dakhammen karanga wari ke hay iderunnan kawa maken kai ilemu mugonnan kawa kangani rallatinga intabana na mushtabihan ikhawan chantengani wa ghayra mutashabihin aro ihonu wanu igan takawa kenya gani arawanya na honu wanu imeni intakawa tinge intakawa dere intakawa hohoi ken kawanya na unduru biyagi kawatu biyam na ina kenya rumma na wana itini kenya la kulli hal hada gantuma ga ina hoin kenya ko inabu ke gatni bembe Na. Annam payindi katta ke hunti ho remmenga ida asmara agana lemu ado ay mo yenga nyakiyen kaya anna hayi awakindi awakaran kindi la ayatin kawafinunga sorondanga yu'minuna kubenuga tongonin ta Allah ya ikunya ngondi Allah dangani kapalemunga aljinna jinnanunga kunya kapalemo yalla dangani wa khalaqahum anani alla ndi tagay kunda hillanin ka hu allai na jinnanun ka hu allai malaikan nun akuben wa yaqiganti ni nya allai ni ka hu alla anani wa khalaqahum anani alla nda kun ka hu manten taga ikumba ga putubundi nan bo kondi alla danga banina lenyugun ananti kun ga alla da wa banatin aro lenya garunga imati aisan alla remi isani goy ma akhri ya akhri iti uzirna allah remin uzirna goy ma akhri aro kumen tanani wa banina iti malaikan nunqani allah re nyakharunya wal iyad billah li ghayri ilmi tuwa kamma gahe subhanahu sinna hun allah danga wa ta'ala allan kallanka amma bakafu fusuya yasifuna lakin maka iga allah makan kutunu tikebe ya kam pato nyiri simpindananni allah ya awrani jungan danan na ya jopandanan na ya wal ardi aro nyi nyam pato nga anna kam khani yakunu lahu aganyana allah danga waladun lemme nyana allah da kam go ananya amanya allah da sahibatun min janya garinna kapalle nya garin ta allah maka ko yakin da allah maka lemme nyana maka kam mo ya wa khalaqa kulli shay allah nafufu su taga allah de bi kulli shay ti foine be su ya alimun allah ni tuwana nyai garan kenya ni allah yi rabbukum kakamanga bade ho sunda bade ngan tongunga illa huwa gandanya allah khaliqu kulli shay ko fu su taga ndanni allah yi fara allah bani ya batu allah de ala kulli shay'in fa'inni bi sukamaya wakilun wakilun tigitinda ananyani allah fu sukamma allah tugan allah ni tugananga allah tugan tenna ken aya sigin tenna ken la tudrikul absar nalunta allah ragananan kitai namu manchu gorin katu allah de yudrikul absar allah nan allul kitana gi gorin katni allah de al latif allah ni mugumugun tenna al khabir allah ni ngananga awrani duna da allah ken tawarni antawarni mu manyeme qala khara warniya ka wariye ke hitnan tanna allah mu manchu wari ken ngananya kenya na kamo Allah an koron dasi Allah ta Allah mu manchu Allah ta gorin katne ti wariyan gana an arja ka hobe kenya sahih na'am qareja igana ti Allah garuna Allah walla mu gosu mu'minuna Allah walla mu gosu to munyane khabari wariye ke tinan tina Allah mu manchu a gorin katu wariyan ko nya ganga mu manchu mu hobe kunu bedde Allahu akbar qareja akum basaru sondo ngarindi ho ha gari khakunga min rabbikum nangiri khakamanga serebe gana ngari fali nafsihi awari miadanga serebe sondo mengana hinki fa alaiha ahinki ay miadanga ni ike muhammadu manya alaikum khakun kamaya bihafidhin titangandana ya kimma gubane ni nusarrifu alayat wa ayanu nyilankupana kuro inanti daras anke nkara ahlu kitabu dunkonu kitabu kasonya ya kudo ina bangandi khali kawmin surundanga ya alamuna kubinu gahutu sukedo honga uhiya igara kibi khayi kata anke nga mirrabika nangiranka mambanginga bati hosunta bati ngantungu nga illa huwa gantanya allai anna Ampalli koyi anil mushrikina baka filla kapanunga walau sha Allah agallinga Allah dangani ganjinga ikumanyi hilla kafini wama ankenya alaihim ikamma ya hafidhan tangandana ya anke muhammadu manya ikunkamma ya biwakilin titugana ya kamaka yemmu njalangunka kamaki minuka njalangunka kubinuka kirindini mindu nillahi alla tananga ikagarini alla ka adwan khunna ukamma ya bighayri ilmin tuwa ukamma gahe kadhalika kemmu gubani ani oyambandindi likulli ummatin jama sudangani amalahum igollenga sage kati kamanga marji'uhum isagaraghinga alla ni khibari bima tifufu dambe ya kanu ikunganyi ya amal naga kebe golini kafir nu makati iga jalango binu batama kusakin laganga kunkana anga kunka ya garni mane anga ubi batana kenka anyanya sababu ina Allah kataban ikhiriya anna ho indi digam yugo anga na kenko ni dai kana kun Allah dangan keda anda anyanya sababu ago igatin serenda makam serenga na seren maka kagaranka anyi manda maka sahih wadada Naam. Wa aqsamu ikunkune billahi ta'ala ya ikune nkempanga makka kafir nunkune ikune nkempanya nanti nanti kawa fi ganari ya megatongondi biha tiken kawa fi ya annanti kawa fi nunkunga inda Allah kunna Allah banginga manna kakum muminin utuindini nanti ke kawa fi de idha jaati aganari kafir nukunta tongonin tay o illanku pandini afidatahum isondomunga adi ngallunga kama pomukum magaya ikunga matongondi bihi tike qur'ana ya awwala marratin tafananga oni toko fi tughyanihim igi sankunta kundi yamahuna igagire girni ganta killen Allah he igwa dumbala Allahu akbar hizbi landi nyume Allah ganda ko manako yo